بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سورة البقرة کی دوہی سیمخ کی ذکر شوئی حصہ توحید اور رسالت حضرت عیسیٰ شروع تا آیات 177 نا ومسئلہ دی جہاد فی سبیل اللہ کی چاوی کی دری بابو اول باب کی تہذیب الاخلاق دا اخلاق و صفائی او دا اخلاق و اصلاح دویم باب کی حفاظت او سیاست د کلو او د علاقو هغه کې سلور احکام او مسله د قصاص وا چې په دې کې به نفس ته امن حاصل شي. دویم مسله د وصیت وا چې دې کې به مال ته امن حاصل شي. او دریم مسله د صوم وا چری کې به انسان زړه ته امن حاصل شي. څلورم مسله د رشوت وا چری کې به معاملات صحیح شي. دا ټول د مسلمان سره تعلق ساتي د مجاهد سره. ندار احکام سیاست او د حفاظت مدن ذکر شو ورپسې دریم باب چې ته تدبیر المنزل وی ذکر اصلاح ذکر نظام چې د پاره ټول احکام او شروع کوي خو تیمین مین کی نور بنیادی اصول او امور بیانول چاولی اداغی رسول نور رواج نور ردو کو چیزی سرم معاشرہ خرابی بیضای سوالونا بیضای کارونا خلاف دا قرآن و سنت وی چلے سل ویرو انتا تلو یوتا یسالونک عن الاهل الله بیزای سوالونو بیزای کارونو مکوئ بی دعو ذکر کړه د قتال سره د شرطونه چې قتال کوي خدای غي د پاره شرطونه دي چې نیت بیان کوي سبیل الله هغه خلق بیان کوي چې غي سره جهاد کیږي الذين يقاتلونكم تغس احترام دو مقامات و مقدسوی بیان کو جبیت اللہ خیال ساتے دی سرا پاکوا جنگ و قتال نکوے تغس احترام داغ زمانی ذکر کو جبیان میاشت دا عزت تھی دیکھے وہ ہم جنگ نکوے ایم صلی اللہ حج و عمرو دزید پار بیان کرا جی جہاد سرے دیر تعلق ہو اگی کی احکام دا محصر بیان کرل جسو باتی شی اونر اسی داغ بسر پیار پسی احکام دا آمین جسو لے پا امن لڑشنو هغه به حج کم قسم کوي تمتع یې بیان کړ چې هغه په جدا جدا نیت سره یمت اول عمره یا ورپسې حج دې زینا د حج پابندې ذکر کوي چې په حج باندې اس پابندې دي څو قران کې راغلي څو حديث کې راغلي دا وی خیال وساتي حدیث کې دا راغلی چې دیو ځان ساتيان لبس المخيط ګندل جامه بنا یعنی هغه چې دې ته پار ګندل شوی چې په بدن باندې ټینګ شي هغه ځای دا ځي سر باندې پټي نکونه بنا اخلی پیخته بنا اخلی نوی کنچی کئی دغسی تیل اتر وغیره بنا لگئی پی بیان نوزان ساتی پا حرم کے وقت کار نکئی تغییز شیل وگو تینور ہوئی دا حدیث کرانی او قرآن کی غص بیانی الحج اشهر معلومات تاو سروائی وقت نیت دا حج وقت دا نیت دا حج اغمیاشت معلومی دی چه دومیاشت اولا سرزی دی شوال دلک اخترمیاشت بربسیز القعد تدفل ابیا ور پسید ذل حج دمیاشت لا سورذین لا سورذین او دمیاشت ځکه اشهور جمع قلت راوړه سنت لفظ دی چې او حج نیت کوي د حج نه په دې میاشت کې کول شي که شوال کې وکړو ډیر مخ کې ذل قعد کې وکړو اگر چې اکثر خلق دی وخت کې فضل حج کی کئی تاغی پاتم اروت بانا لیکن اجازت اغتا پدی کی دے دے دو میاشتو لسو ردو کی دا دنیت وقت دے نیوتا دنیت وقت ہوئی او بلتا دا اعمال وقت دا اعمال وقت دیر لگ دے اخو دا حج دمیاشتے لا تمنا چی شوروشی وتر دیار لسمی پوری دغه حج وخت هغه کې اعمال کیږي افعال کیږي د حج میاشتې د اتمینه تر دیار لسمی پوری دا خدای چې زموږ وروګه ذکر کړی ان دا د نیت وخت وخه د نیت د حج میاشتې معلومې دي فمن فرض بین الحج اگر چاچی فرس کو پدیمیاش تو کی بزان واننی حج تا خوالا فرس کرے بندے خونشی فرس کو لی بندہ تا نسبت مجازن شوی خلی زکر دے احرام تڑی دے تلبیہ ہوئی اب دے سر حج فرس کی گی چی لبیکا لبیکا نیتو کی چلا میں نیورید الحج دا خود عمل لکنا یو ازدانا ار عبادتو اللہ فرض کرے دے و بندے پزان پسوان دی فرض کی پنیت باندی راچا چی فرض کو پدیمیاشتو کی پزان باندی حج فلا رفسان نبی ده شرم کارونا ولا فسوقا و نبی بد رضی دخلی فحش کنزل وغیرہ ولا فسوقا خروج ده اسلام ده سکارونا خروج عن حد الشرع ولا جدال بالحج انشتر جنگ جگڑی فحج کیم حواس خیر دکا کئی جنگ جگڑا ننه دا خو مطلقاً منه دا لیکن په حج کې لمزید الاهتمام هغه کې ډېر اهتمام او خیال ساتي کوي ځکه کې پابند دي نه دي تاسو په ټولو عبادتو کې دا حکم دی چې څنګه یو شی په شرع کې منی حرامي مکروه وي او کله چې ته بیا په جمعات کې په مقدس مقام کې نن ته ډېر احتیاط وما تفعلوا من خير يعلمه الله اوغا چی کوئی تاسو من خیر سعمل مطابق دا سنت داو سر قرآن بار بار ذکر دکر کئی چی خیال کوئی اعمال اغی چیغا سنت طریقی سرئی تا ٹول کارونا پیغمبر پاک کری صحابہ اکرام کری چی اغی سنگ کری نو اغسی بے کوئی نو اغی تا خیر ہوئی من خیر نو کته په خپل په حق نه او خیر نشو نمبر 2 چمن په دې حرام کې یومن په یو لاک باندې او ته بلډینګ کې ناس ځان لمس کوي دا خو سنت خلاف دی مدار چې حاجانو دونه ټول سفرانه دي وګوره چې تاوندري امام پسونه پورا پکای کنه امام پس خو بیا پورا کای کنه په چې ته ځان د کې په بلډینګ کې کې په هوټل کې کې نو دروازه ته پکای دا نور نقصان شو ځکه الله سره خیر نه کوي اغان چې کوي تاسو سنی کامل الله پاوی باندې پويږي یعلم الله دې څه مطلب دی الله پارس پوي جواز پدې پوي نه اشاره ده ته اوسړې بل څه زور نه کوي او ته یې چې زستا په مطلب پويګم ها ان تاسو سوال نه کوم دا مطلب یعلم الله الله خبر دې اغلب دې جزاء او سزا ورکې کنه او دا څنګه حج کې هم ډېر رسمي ریواجی کارونه راغلي وو جاهلیت کې نو دا رد کوي قران څومره په دې کې راغلي په دې حج کې ها بیا رسمي ریواج دا حدیث کې راځي ابن عباس رضی الله عنه چکانا اهل الیمن یحجونا ولا يتزودونا یمن خلق برات لو حج بیکو ځان سره وې تو خنرا هستا راشن ولي چا وې تاسو کوم هغه وې نحنو متوکلونا موږ په الله باندې توکل هغه درې ځو عادت کړی راکنه اغه توکل معنا غلطه کوله توکل دې ته وي چې ته په خدان برابر کې نبي او وي چې زما په الله توکل وکړم پک حج راځي نو کرایا او راشن هر څه برابر بیا وي چې زما په الله باندې توکل دې زره توکل ته دا چې راځي تاسو تعتل دې ته تعتل وي ځکه اللہ ویلی چیز اسباب نوکار اخلی تا اسباب پری خودو نیغیو بیاد خلقنا سوالونا قل فیکونونا کلن علی الناس بخلقو بوجھ شو زدا سے بندن بیا سڑی لڑی تختیجی وینی کنا نبو بلی لارزی تا سمرا مصیبت ورا کله کې تزودوي د ذات او د توحید ذکر یو کوم نو دا د قران قانون دی د الله رب عزت چې داسې دی چې وسره آخرت یادې چې هغه تو خیرانه کې حج له لاري دغه څه تو خو دی وانه وستا واسنه چې آخرت تزه وې زما په خدای توکل نه نه فإن خير الزاد التقوى بهتر توقع تقوى دا ايمان دا توحيد دا او کنا نوزا خیر دا قیامت دا پار رخو پی پیسے نی لگی اگر که حراشن تاجت نشتا اگر که ہو ایمان او عمل پکار دا ولیکن دا حج دا پار رخو دا سکنو پکار دا تو دا روان دا تاخرت تا دی و حج لدی نوزکا بیاو توی واتقونی یاو للالباب زمان یریگے اے اقل مندو هر کار چکوینو اللہوی دماغ حکمو دماغ دینو دماغ شریعت خیال پاکی ساتے ہیں ولی رسولنا رواجو نکوی عبادت خراب ہوئے اللہوی اقل مندو لازم کوئے چکلا و دې سوال نه کولم چې هغه وته وي چې سوال څه نه کوي هو ملک د مزدورې مزدوري وکړي څه کوي چې حج کارونه په لوګو ورو کې خلک د وخت لور شنو لا سوره دې پراغتی وتار ارسم رچی ندې کسان د چرته مزدوري او ځان د څه خواري وکړي نو د سوال نه بچې کنه ناری به وی استادان وی چې حج د څوک راغلي ناری به مزدوري نه کوي نو او استادان هم جاهلان دي قرآن راځو په پاره لیس علیکم جناحا دا چا وی چې ګناه دی دا څوک دی نشته پتا زبان دي سګنا انت تبو فضل من ربكم کتلب کوي د حلال رزق خپل ربنا هغه لا ویلي دي امر کړي چې فتبو عند الله رزق سوره عنکبوت کې براش ابراهيم عليه السلام په بیان کې فتبو عند الله رزق رزق اللہ سر از خطاس و تسلال جوڑا کہہ کنا بلے دہر زید پار اللہ رشتہ کنا خلقوئی کنا با کغر ڈیر زید خلار و تشتہ کنا دا اللہ رزق دے دا زید پار اللہ رزی دیری لاری مزدوری دا تجارت تے نوکری دا بیرس دونے نا کوي کنه زه په دې عمر دوکو چې خپل هم سوال کوي هم پکې داوای چې ځان د څو ګټلو مزدوري کول ځان ګناه دی چې بهر او کله به دا سوچې دې نه حاجیان ترن څو باندې په تو خيار وکنه اغه ځان د دې نن ځان سره ټوپه وړي دې ځان نه ځان سره اتر وړو دې نن ځان سره صدا صدا سي زمون یې راځي سامان وړو خو دې ابزه کې خدای نه کړ اخله پرې بیا په شوق باندې اخلي ها چا کوانو کانچانو د دې ځان زیرونو منځونو ته و ناري ته هم خلق وې تا تجارت راغلي که حج راغلی دا وی خبر هم تر یو ود حدا پور صحیح وا پدا و تنوای پټول نه صحیح تر یو حدا دا چې باز حج داسي چې دا نیت دای حج نیت کني نیت دای چې ډیر پیسې وو ځکه عرب کې مال ډیر دې کنا دولت دې هلته تجارت کوم ایا زاد چرته پټ را پټ شوم نو بیا خپل مرسو ډیر تا بیا ټیک نه لګا دا کاری دا یت کړین بیا خویلی چې دا سړی حج نه کوي ګان ته نیت خراب انا چې نیت د حج او دا وسره از ته باندې کوي دا مقصد نه نو بیا خیر لیس علیکم جمعه دا دوره سمرت شو یو دا چې تو خوینه واستا دم دا چې د حاجی لپاره وکړ کسب حرام غنو الله رضا او بل رسم ریواج جاهلیت کې چې باندې عرفات نه راکوشو مختلفه تا ټول شپه د اختر شپه څومره عبادت پره ټول شپه د خپل مشرانو کیسې کولې په خوانې د بوخانو بادشاہان الله دې تاسو مکه تاسو حج راغلی یکه پیدا قضیتم پیدا فستم من عرفات کلا چرا کوشش تاسو د عرفات نا فذكر الله ذا الذکر کوه اند المشعر الحرام دغه میدان عزتون سره چې مختلفه ده د حرم کې دننه ده دا منا یو ځای دی منا مختلفه رو رخور دی او عرفات تینا بار دی نو ذکر کوئے ذکر کوئے فذکر اللہ اندل مشاعر الحرام ادھا ٹولو نا اعلا ذکر دا دی چپا دغا ما خام تا سراشے نا دا ما خام او دا ما سکتن مندبا پا یو وقت کی کوئے و مسجد مزدلفه کی چې مسجد نمروته وي نمروته اصل شی زغه دی واجب دی نو که نور ذکر یو کني خدا خو خامخا کوي بیا وتو یذکرو کما ذاکم دا د دې لپاره چې ذکر خلقو د ذکر نه استلې دي د ځانې به کې ذکرونه جوړ کړی طریقی ولا جوړ کړی کیفیت ولا جوړ کړی نو هغه د سنت نه استلید نو بدعت ته جوړ کړی الله وی دا سمکه وایو ذکرو کما حداکم ذکر کوي دا الله په هغه طریقه چې تاسو ته ہدایت کړی دی په ذریعہ د خپل پیغمبر او چې کوم ذکر مسنون دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله دا کوي او په دمه کوي جهر باندې م کوي کما حدا کوم ها دی بزان سره دا غوړی واړو واړو کتابونه هغه مخه ځنی ولي هغه کې مسنون ذکر نه وي سبل سبل سی پکې وین کنتم من قبله لمن الضالين اگر چې تاسو مخکې درات لو د قران نه مخکې دراتو د پیغمبرنا گمراهان په سوانه گمراهان وې یا هو په دی باندې چې تاسو ایمان نو حجوم کو دا حج کی تاسو نورې طریقې هم د شریعت نوې کنه ها الله در باندې فضل وکړه او دویم دا دې من الضالین دا کی ترکتم المزدلفه والعرفات دی په ګډیرو مزدلفه او عرفات پریږو نو زکه ته ګمراهی چې دا غټه ګمراهی واخا نو دا یو رسمو چې را کوڅه نو ذکر کوي ذکر کوي کوئی قسمه کوي ها سلورم رسم د قریش خاص ګرو قریش خو بالکل د مزدلفه او زمینانه بار نه تلو بس دې کې بغیر دې درا ګرځې دو ولې هغه وی عرفات د حرم نه بار دې او موږ د حرم خلق یو نو موږ لایق نه دي چې الته لاړ شو نور خلق دي زی خدا زموږ خصوصیت دی وی ښا ځان له خصوصیت جوړ کړو ادا سړیرو خلق جوړ کړی نو په دې کې رات کې پاوی باندې د سمه مطلب دار چې دا خبرې مو ورې دي نظام پکې واوره دا نه چې غني تاسو مختلفین ارستو خبره ده نو دا مختلفین مخکې خبره ده عرفات نا اول راکوشي مختلفې ته او دلته دا ارستو ذکر کړی دا نو دې مطلب دای لکه یو سړی خبرې وکي نو بیا وی چې یو ضروری خبره بل واوره یا قریشو تاسو ته ما را کوزیږه دا غزنه چې را کوزیږي نور خلق پدې کې عربي او عجمي برابر دي، پدې کې قریشي او غیر قریشي برابر دي، د الله په دین کې ټول یو برابر دي. څه کوي من هي زوا فاز الناس ايواز پدې کې نه داس پټولو عبادتو کې په منځونو کې چې غنيره قریشي او په مخ کې سب کې ودريږي. ها چې پیغمبر ویل نو موږ بالکل منو. پیغمبر ویلی چې الائمه من قریش، خلفاء او ائمه به د قریش نه دي. ٹھیک ده، موږ منو چې بل څوک باندې بس د قریش نه وي. هغه وخت کې ویلو کنه دیو جن مدینه کې د انصارو او د مهاجرینو یو بل سره په دې باندې کلیش راغی چې انصارو یې زمونږ نه بېو مهاجر. چې دا حدیث وی چې پیغمبر ویلی چې الامه من قریش، با خبره حدیث په پېژنه نو چې هغه ویلی ځان له خبره په چې خلکو ځان جوړ کړی لکه قریش جوړ کړی. دا څه نور چې اوسم دنیا کې شته دې سیدان میاګان چې زمونږ نکاح د نور خلکو سره نه کی ولې تاسو د اسمان نمورګ نه را پرې وتی دا کور ځان نشي دونه جوړ. ځدی کې رد په ټولو تخصیصاتو چې خلکو کړی ابدین کې نه وي. واستغفر الله، بخنه غواړی د الله نه چې مخکې هم څه کړي دي چې معافي درته وکړي. ان الله غفور رحیم، بېشکه الله دې بخشش کوونکی مهربان. دا پنځم قسم رد کوي. بیا د عربو او د قریشو په هغې رسم او رواج باندې او د جاهلیت چاریو په دغه مزدلفه کې د خپل مشرانو څنګه ذکر کاو، شهرت به کاو، یو د خپل مشر او د خپل پلار شهرت کاو چې ټوله دنیا پیژني، اپ ټوله دغه کې مشهور دي. او دا په دې بس په عرب او په عجم کې مشهور دي، شیخ العرب او شیخ العجم دي په دې باندې. نورت کوي پیدا قضیتم مناسککم، کله چې پوره کې تاسو احکام د حج او لسم ورځ تیر شي، ټول کار خو په لسم ورځ کې دی کنه. د اختر ورځ چې باغی کې اول غټ شیطان ولی عقبه یمره عقبه، بیا ورپسې ځینو قربانی کوي جامع بدلی کی، بیا ورپسې ځینو طواف زیارت کی فرض طواف وکم. په دې روز باندې حاجیان ډیر ستلی شي، دا ډیر نو بیا یو لسما دول لسما زیار لسما هغه ذکر روز دی ښا فذكر الله، نو بیا ذکر کوي د الله خو په اخلاص سره کوي. که څوک وي چې یو ځل خو وي چې فذكر الله عند المشعر الحرام، نبيوي چې فذكر الله جواب دی چې الته نفس ذکر ویل او دل سره وسه اخلاص مرګره او دل سره وسه شرط مرګره. دا ځکه بیا هغه نفس ذکر او دا ذکر مقید او مشروط دی کنه، تکرار نشته. ها ذکر کوي د الله څنګه ذکر کوي، ذکر کوم آبا کوم څنګه چې تاسو بیا ذل خپل مشران نوس با مشران نه یاد وي اوس با الله یاد وي. ولی اسلام دې ته وی چې انقلاب راولي، نه انقلاب راوست کنه اوس به مشران نوم نشي واستې مختلفه کې، بلکې د الله نوم با واستې شي. نګورو په دې باندې سوال وکارا آیات کې یو خدای صوفی یو خبره ده هغه ولګیای دا دې خبره هیڅ اعتبار نشته. هغه وی په تشبیه ورکړه د خالق د مخلوق سره ورګته الکه دې ته خدای مون خیال نو خو تشبیه ورکړه د خالق د مخلوق سره فوق دی هډیر ولی ذکر کوي د الله چې هغه خالق دی، لکه چې ذکر وکاو تاسو د خپل مشرانو چې هغه مخلوق دی. او هو دا تاسو خبره صحیح ده، اوس چې قرآن ویلی دی کنه نو جواب د سره شته کنه. نګور دا تشبیه د خالق او د مخلوق سره نه ده، هغه ښکار ظاهر ته کتلی دی. ها ډیرو ځایونو کې وایي دا قرآن په ظاهر باندې عمل نه کوي، بیا دغه نقصان ته جوړیږي کنه. ها نو ورسره به خامخا یو تعویل ته ضرورت وي. تشبیه د ذکر د بل ذکر سره ورکړی ده. ذکر د الله داسې لکه ذکر د آباو د خالق د مخلوق سره نشته، بلکې د ذکر د خالق یا د ذکر د مخلوق سره ورکړی ده. نو دغه اشکال خو بیاشته دی چې ولې الله خپل ذکر داسې کله که د هغې د مشرانو ذکر، هغې د مشرانو څه ذکر وه، خو به دروغ رښتیا به جنګولو چې زموږ مشر دا چل کړی وو دا به وي. خو د الله د ذکر تشبیه د هغې سره څنګه ورکړه؟ جواب دا دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ما وایي چې کا ذکر کوم آباکم، د دې نه مراد ماشومان مراد دي، ماشومان اے کا ذکر الاطفال آباءهم، کما ماشومان چې چغه کی فلسترار چې کله په پریشانې کې څوک راگیر کی کنا و دې بیا مور او پلار ته چغه وی یا با یا ما دا چه بی کن دا غدیر دا اخلاس چگه دا خان اللہوی چه ما تا دا سی آواز کوئی لکه دا ما شمان چه دا پریشانه پا وقت کی پل مورو پلار تا آواز کوئی نا مطلب یہ پا دا اخلاس اخلاس کی دا خان اوگی که خدیر اخلاس دا او بل ما شمان دی پاک خلق دی ذکر دا آگی سر تشبیح اور کرده. دویم داده چې دی عربو با دخپل مشرانو دا قصه صدق کولی در دیده پاره چه خپل مشران به مشهور کول په دنیا کې چهر سو کیو پی جانی اللہی مشران پریده ما مشهور که زما ذکرار دیو که چه ما خلقو پی جانی ستا پلار کچاو پی جان دنو سو کونو پی جان دنو سو دا مانا دا که ذکر کما باو څنګه چې وتاسو د خپل مشرانو نمونه او صفاتونه کول کول د دې لپاره چې مشهور شي په دنیا کې. نو الله وی دغه څه په زمانو مخلي زمانو واخله واخله چې مشرق کې مه مخلق پیجنې مغرب کې مه مخلق پیجنې زما شهرت نکې چې صدر لذر کما تله بلار صدر کی کزه کری ما باو او اشد ذکران نه بلکې ذکر د الله خطیر بهتر دی د ذکر د مشرانو نه، ځکه اغي تاسو له سن شي در کولې او د الله ذکر چې وکه کنه جنتونه بدل در کی دا ډیر بهتر شداوی نه. اوس تقسیم کوي تقریبا څلور قسمونو ته، یا د عام خلقو یا د حاجانو چې حج له خلق لړشي نو یو شانت نه ټولو ډیر قسمونه دي پکې. ها پولیسوک په دینیت تللی چې صرف د دنیا سوال کوي او بس صرف دا غواړي آخرت ته بالکل فکر نه ښه، دا شقی دی. لیکن پاشیا اشقیاو کې ادنا شقی دی، ډیر گمراهانه دی، ښه گزاره کوي. ابیا اور پسې دویم قسم به ذکر کوي هغه ډیر هغه اعلی شقی دی. ومن الناس من یعجبک قوله، دغه سي په دې سعداو کې هم یو ادنا سعید دی او یو اعلی سعید دی. هغه ادنا سعید دوم دی سره دی ادنا شقی سره ذکر کی ها فمن الناس من يقول بعض خلقنا عند حاجاننا هغه سوق دی چې سوال کوي په حج کې نوای په دعا کې ربنا اتنا فی الدنيا اے رب زمونږه مونږ دنیا غواړو او راکا مونږ له دنیا کې راکا آخرت تر خیر دی وخت ډیر دی هغه بیا نور وخت کې سوال وکړو دې وخت کې زمونږ دنیا ته ډیر اجازه ده ځکه چې د خوراکم کمزوري ده بال بچم ډیر دی مهنګایي جوړه شوې ده امام راضي وایي چې عرب بودری د بیت الله سره او حجر اسود سره نوی به چې الله مرزقنا ابلن و بقرن و غنمن و عبیدن و ایمان یا الله مونږ له خان راکی مونږ له غوان راکی مونږ له ګډی بزی راکی مونږ له غلامان او وینځ راکی توبه و ما کانوا یطلبون المغفرة والتوبة اذا مغفرت نوم بیناوس او توبې نوم بیناوس بل صرف دنیا واخا اوس به هم داسې کنه ښه هر چا ځان له پړو کې نیولی چې زما بیت الله به نظر لکن اول سوال به دا کوما نو تو ته ما ته وایې کنه وینه نه خو دا چلې کنه ته دنیا سوال لکنه چې زی له واده کوما یا رب تر دې خلق حال اے ربا راکی مونږ له دنیا کې الله وی داسې بدبخت دی کنه دواړه نغواړي دواړه ما سره خو دواړه شته هم له په آخرت من خلاق انشته ده د پاره په آخرت کې صبر خان او یو مقام کې قطع دویلی وکنه راوشي چله رب العزت د دین سره په مرګرتیا کې دنیا اسی ور کوي چې خيار سړی نو د ایمان او د عمل سوالو کی نو الله دنیا ور لوم ور کی چې دا والا دواړه کار یې شي خو دا څنګه کوي چې دنیا سوالو کې نو آخرت ور پسې در کینا نو زه صرف د دنیا سوال کو ها دې ته ادنا شقی وي ښا بدبخت ده خو خیر بیا هم گزاره کوي ورپسې ذکر کوي په سعاداو کې هغه ادنا سعید و ومنهم من یقولو بعضې د دې حاجیان نه څوک دي چې وایي په دعا کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة اے رب زمونږه راکې مونږ له په دنیا کې ډیر ښایسته حال دې ډیر مطلبونه دي حسنه ذکر کړي نو موصوفات یې ډیر دي معنا ښایسته رزق راکې اخو مخکې ضروري دي کنه دیم ښایسته صحت راکې ښایسته کور راکې خلق را پرونه خان حسنتن دغه سي نیک اولاد راکي دغه سي نیکا بيبي راکي دا ټول په دې کې مراد دي ها المرأة الصالحة وګورئ دا به وایي چې المرأة الصالحة د حسنه مطلب نه دی چې ګنې ښایسته ښځه راکي نه نه ښایسته اجت نشته عمل ته اجت چې دا به وایي چې الله نیک عمل راکي اگر که دلارې کوسي خو چې نه یې کوي دا مطلب او فقه کې راغلي و چې دا دعا خو مونږ په مانځه کې اخر کې وایو که نه دا ډېره جامع دعا ده نو ویلي و چې ګورې په مانځه کې دا دعا څوک کوي که نه نو نوم به نه اخلي مونځ به خراب شي چې وایي چې اللهم انی اسألک المرأة الصالحة دا ونه وایي ګورې چې الله زستا نه نیک عمله ښځه غواړم خپلې بنوي ها په نیت کې خیر دی لکه ته دعا وای چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه او زړه کې وسره ولي چل مرات صالحات په جبه نوې خیر دی بیا مون په نه خرابي زړه کې وای هر څومره وای ها او فی الاخرت حسنه او په اخرت کې هم خیرسته ژوند راکې هغه جنت راکې د خپل عملونو بدلی عوضونه او مرتبه او درجه راکې بد دعا مطلب دا شو چې الله د دنیا او د اخرت نعمتونه راکې لنډه دا شو کنه ها وقنا عذاب النار او بچ کې مونږ د عذاب زور نه وګوره دا حاجی دی یا سوک چی دی سوال بلکل صحیح نو اللہ رب العزت پی دسخط کی اگر مخ کی بحق کی خسو نوی دیوی چی مالاو پی الاخرت من خلاق عدل تک اولائی کام دغن ایکان خلق جنتیان دی لهم نصیب ما کسبو دی دی پار برخ دا دا اگر عمل نا چکڑے دی والله سريع الحساب او کدي داوي چیر کله ورا راکی را کله ورا راکی خان الله ډیر زره حساب کون کې په دې کوم فسرین او سره نور ډیر مرګ ریکړي دي قطا دوي په دنیا حسنه العافیه یا الله چې جون می د امن او د عزت تیر شي عافیت و تویخا او حسن بصری وی العلم چې الله سنه چې دنیا کې جاهل پاتې شو امام سودی وی المال الصالح حلال مال اتنا فی الدنیا حسنه حلال مال او دغه هم غوي چې نیک اولاد ابن عمر وی سناء الخلق یا اللہ چه خلق منم اخلی نو صفت میں کئی چه رخ دیر خسار دا ام حسانہ دا پا دنیا کی دیر او صحت خمنگا وی بلا معنی کہ ان نصر علی الاعداء حسانہ دا چه اللہ دشمن تا میں کم زور نکی دا لوی مصیبت کلوی الفهمو فی کتاب اللہ کہ اللہ مالو پہ قرآن کی فهمو بصیرت راکی خواہ حضرت جعفر وی صحبت الصالحین یا اللہ زمان مرگرتیا دنیکانو خلق سر مقرر کی موحدین سر وذکر اللہ فی ایام معدودات دا اغا آخری احکام د درې ورځو ذکر کوي یو له سماز او له سماز یار له سما چې په دې کې حاجیان او شیطانان ولي نو دي خو درې ورځې تر دې یار له سمې پورې ولیکن دې کې رخصت ته کله چې تلوار یو غداسو کوي چې په یو له سماز او له سما هغه خپل شماره پوره کوي درې واړه شیطانان وولي ادا ویش مار ادا پورا کی ابیا پدیار له سما باندې واپس راځي نو خیر ده اجازه ته وتا اګه څوک داس کوي چې هغه پدیار له سما مولي چې درې واړه راځي نو خیر ده وګور دې کې رحمت دې کې وسعت دې چې الله په یو حکم کې فراخیو کی نو خلقت نه جګړه جوړ کی ناغه وکم جګړه جوړ شو نو چا په دروازه کې شیطانان پورکړو اب درې مرز به بیا بستر او تړل نو خلق اغي بوتوي رمې ته فی یومینی واسویت امر ربک یخلد عرب قاسم داسې ډېر دغه جگ دي کنه پتا په دروازه کې وشت او د خدای د حکم خلاف ورزی دې وکړه ناغا جز بیدا سے کچھ دو بلس اچھے کم بپاسی شدرین روزتا ناغتا بہم ہوئی چې ارایت په یوم الثالثه ته په درې ورځو شیطانان ولې چې کلی د در پسې درشي بیا ادا يرول به کنه زیده کې الله رد کوي چې ګوره چې کوم خبره کې کوم عمل کې الله رخصت ورکړي دواړه طرف جایزي نو په دې کې یوم ملامت کوي ها ولې د ملامت یب مطلب خدا شو چې څوک دا یو طرف واجب کوي هغه مستحب دي څوک دا بل واجب کوي هغه مستحب دي اجه مستحب وجوب تور سي د ناغي نه بدعت جوړ شو یا ذو الا را پاغر وزو شمارل شو کیم د زمرات د روزو نه شمارل شو نه یو لسما دول سما دیار لسما دی ها او سوره حج کی چې راځي نو هغه جدا دی هغه د قربانی روزي هغه کې دیار لسما نشته دی لسما یو لسما دول سما درې ورځې قربانی کی ها پمن تعجل فی یومین یاچاج تلوار وکړم په دوه ورځې کې خپل وشتل پوره کړل فلا اسمع علیم نظر سره ګناګار وای ها اس ګنا نشتا په زبان دی پمن تاخر او چا چې رستو کړل درې ورځې ته فلا اسمع علی نشتا ګنا په زبان دی خو بیا سره قران شرط لګی لمن اتقا خدا حکم دا چا د پاره یو معنا چې ځان ساتي د شرک نه دا خو به خامخای ښه اځوې معنا لمن اتقا چې ځان ساتي د بدعت نه د رسم او رواج نه بل کې اوسړه دقه چل کئ چې په یو بل باندې اعتراض کئ نه هو تک متقی کرانه کې کنا اغه تعبیداری سنت نو کړه لمن اتقا ایتوا سنت واتقوا الله ويرجع لنا وعلم پوشم انکم الی تحشرون چتا صبح دی الله ته داس را جمع کړی شه لکنن چې په دې حج کې را جمع اے دا د قیامت دروازه یو نذیر دی نو هغه آیات کې کنه ها هر عبادت کې الله قیامت یاداش کوي چې وره و ذکر کې غذریم قسم حاجی یا غذریم قسم مشر حاجی نه ده خو مشر شوی ده ادا اعلا بدبخت ده اعلا شقی ده ها و من الناس من یعجبک بعض ده خلق ناسوک دی چه خوشحالی تا لرا قوله خبری ده بیان نه ده تقریر نه ده فی الحیات الدنیا چه غطول د دنیا په حق کې چودري کې کنا دغه معلومات دی وتا د تاریخونو به ذکر کړی او دا قوانین به بیان یو او خلق تبا خپل شهرت کوي چې ما مشرکه 400 دل سم کوا او پورت را کې وټونه خو په خوانو خاص به مشرک وختہ او د دې لپاره وېدا سه بیان کو خلق وېزان تراخ ک کنه سره منافقون کې بوم راشي و اي يقول تسمع لقولهم کدي کله بیان کوي کنه تو تډیر په توجه سره وخت بلغ ور ويشهد الله على ما في قلبهم گواکی اللہ لرام اول چاو طویلی ندی دا گواہ ہے او چی خبر رکی وی اللہ گواہ دے اللہ میں تشاہد کو اللہ پسر حضور دے درد خبری خواہ دا پس باندے گواکی اللہ ما فی قلبیم پاگا دروغو چی دا پزلو کی دیم پاگی اللہ گواکی پا دروغو باندے وهو لد الخصام دا ډیر سخت جګړه لوده که حاجی نو ګور دې الله مې نکړو چې لاج زال بل حج جګړه بنکه اته دومره جګړه وکړي لد الخصام او قاسم مشری الله وی ځانته نه ساته د دو سره غوړې سو خبرې مبرې نشي کولې. دا ارپن مولا دی. وإذا تولى سعى في الأرض خلق خدير وشالكو هر چاوي چيرا ديوم كاتو غالي خلقوي كنا نوكالي چيغا والي شي كنا تولى اقتدار وتلاستراغ او مشر شو نرا شو غوروت سعى في الأرض منډي وای پزماکه کې لیوبس د فیهام چې صف ساتو کې پزماکه کې ښا ويهلک الحرث والنسل او هلاکی فصلونه او نسلونه د خلقو دا چنده کنه چې ملایکو ویلو چې مې یوسیدو فیه پس په کو دما دا غاړه مانا دا زحاق کئی چه سوار والیان تولا ما نازد دا سوار والیان چه دے والی شکنا بیا گورا اول خوب دے شرک کئی دا خلق و مالونا و دولتونا و بیت المال بطول پا مزاراتو لگئی چه دے دغلا دروازہ جوڑو لگواری دا تاگانجلا دے کڑی دا سے دا ډیر مخ کې شوې ده هغه څه هغه ده ګلاب په عرق باندې لامبول غواړي هو ګلاب عرق او تپوس کو نشته دي پیسې خو ډیر ده په ټول مال خو دې له جوړ شوې چې هغه په شرک باندې صرف شي او غیر له څه کې زمره لوي دوکا دا چې بیان کې وراشي چې دا پلانی مزار شریف دپارا دور پیسې منظور شوی د خزانی نا او خواه و دور نوی خود لکونو ذکرو اچه دری لاکا بے او خووی یو لاک بے پیو لبولی دادو بدیو آغسته او کن دی دنیا دپارا تو با خود چه چلون خلق جور کلی خواه نرم بے فساد شرک دی لیوبس دفی ها خواه اور پسې بیا دغه د چهول کل هر سو نسله بیا شروع کی کنه مالونه د خلق تبا کوي په غلط طریقو سره ټیکسونه پی لګي پارسو به ټیکسی پارسو کوو په موبایل باندې به ټیکسی دا او نسلونه هم د خلقو بس چې څوک په خپل اخوخي نغیل با داغا ور کئی نوکری بولا گوری و داغا بولا گوری اچھے نی خواہ کنا داغی اگر درخواست با کینسل شی یو لکا لحر سوان نس دا ٹول دا کارو نکی بلکہ دیر بدوتا گوری او دا ماناوا تولا سا ابلا ماناوا چی دا حاجی سر شی مطلب داو ازا تولا کل چی دے واپس چی دا حجنا نو خلق خوشحالی چی حجی سے براوے او اغسی با نئی خوا خام خوا پرخ با پکر آگلی وسو تو بی بی استلیو اغسی با نئی اچھا اغا راشی کنا صافی لارد مخی بے گزارا کولا منڈی بی پزمکا کئی چی فسادو کی پدی کم او تباکی او حلاکی فسلنا و نسلنا دا خلقو بولی ځکه اوسې خنوم بدل شو مخکې وته خلق خپل نوم اغست کنه اوس وتا یې سی بوي دا څوک نشي هغه څوک داغه په حق کې خبره کوي نو ار یو بوته خلراړي چې یې سی وو ته وو بس هغه چیرې ځاسې کار نه کوي والله لا يحب الفساد او لا نخوخي فساد کوونکی مانا او دویم مانا اللہ نخو خی فساد والا خلق فساد خو فساد دے خو یو عمل لکھا و مانا چی لا يحب اہل الفساد چی سوک فساد کی انو دا اللہ وی دماغ خواخ ندے فإذا قيل له اتق الله كل چوي لشدتا پنسيت کې ولي خام خداش سړي خلق ځکه نو استادان او تکيني نصيحت وته کوي کنه کلا چوي لشدتا چې الله نو يريګه وګوره مونږه خو پتامو مونږه خو ډېر خوشاله وو کتاب آل تکیا خپل عادتونه او ناکار خویونه او اخلاق پریخي اته چراله نن ته دا غینم زیات ګرامي دا ولي اړیر زیات هغه وی دا زما ګنا نه دی دلته کې خلق لګیاو وی شیطانان ولو کنه نو ما وښتو چمو وشتن اوس هغه ما پسې شي وی دي اوس مې نه پری دي اوس څه چالو کوم ها اوس ربل ناس تناوت ویل کتام وشتي ویرا زما ما سره سبد نو کړی نو ما خو نو وشتو ها دا حیانو کار ده ها قسم قسم یو پکیوی تاویشت شیطانان وی ما لیدنن و سبا میویشتو وی ما خلقو تاوی چی تاسوی ما تاوخه و تاسو بیا گوره پدی کانی باندی دا غصو کی گی دا چانی امرا زور پسی یو کلو کانی راخلم چی دارا والا شنکم دا دید دین نتوخی جوڑی کلی خواه چی نصیحت و تکے چیز اللہ نو یری گا انی سیز لرا غیرت پا گناہ سرام کم گناہ چی کئی کنا نفاقی باندے غیرت انی سی غیرت سمت لب وی که کافر کی گم پی حکوم بے بس دیتا وی حضرت الیت فحضبو جہن اللہ ہی بس پریدے بس نور تسمو ہے دیو رسیدو کافی دلر جہنم ولا بے سلمی آدم دیر پورا ٹوکے اکڑے بولی قرآن کلا استحضام کئی کنا او دا پدا سے خلق پوری کئی چی اگر انتہائی بی دینا گمرہا او شریع و پسادی او دا سی کنا لیکن دزان خیال دمر ساتی توبہ توبہ چی پکور کے داغد پارا مستقل پالنگ بسترا او چغیل سو خوال نشی ورتلی وڑو لهم خوال نشی ورتلی وی خبردار دا دلوی کاکا بستر دا وره سم بدی کی توبه توبه اللہی ماو لهم بستر تیار کلی دا ولی بیسل میں آدو پاگی کی عزت نشتا دیر خبستر دا وی عزت پاکی نشتا احترام پاکی نشتا جهنم ده دا اوس اعلی نیک بخته یو اعلی ادنا سعید ربنا اتنا فی الدنيا حسنه او دا غنوم د چت د پاسه ده ومن الناس بعض خلقنا من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله هغه څوک دی چې قربان کړي خپل ځان دپاره طلب د رضا د الله بس اگر چې سکینو د خلقو لپاره کوي چې سکینو د خلقو لپاره دیو جن کله کله ته خلق وي ورته ځان رسنه کوي خو چې سار پاسې نو د چا په غم کې ګرځي د چا په کار کې ګرځي نو څه ځان رسنه کوي خلق وته وي اوی دا ځان لکوم کنه دا چا لکوم دا ډیر قربانې والے انسان دی ها که معاشره کی هم نو دغه څه بس خپل ځان وقف کړي خپل مال وقف کړي د خلقو کارونه کوي د خلقو اصلاح کوي د دې دنیا کې ډیر داسې ها او دومره چې الله ولې همت ورکړي خپل پنځه وخت مونږ او دسه خو کلی سوچا ګیرا او دومره د خلقو خدمتونه او چته مریض څنګه نه پاتې کیږي چې تاسو کې نو هغه بتلی تاسو لا اسپتال ته نه نه پات کی او ارزه ته ځان رسوي کنه. اځم قسم هغه دی چې په jihad کې دا هغه ده تکابو عبیدہ زبیر بن عوام دیوی فدائی حملہ دیتا ہوئی فدائی حملہ دا فدائی دے کنا خوا چو دشمن پا فوجنو بوارا گئی اب یاو پیرا گئی آغتا با چا گزارو نرسید خوا اخل قبوی یسر یا زان تبا کی زان حلا کی زان پمن الناس وان یشری نو هغه پکې عمر راغلی دی هغه دې چې قربان کړي خپل ځان لپاره طلب درزا د الله والله رؤوفم بالعباد الله ډېر مهربان دی په خپل بندیانو. دې کې حدیث نقل کړي مسند احمد بن حنبل کې چې یو زنانا چاراوستا نبی علیہ السلام تا از جو ہے نا قبلی نا اوی چی دینا خیانت شوی دی دا پخپلوی چی اقیم علی فما باندی حد جاری کا پیغمبر تا پخپلوی چی انی اصوب تو حد دن زمان دا سی غلط کار شوی چی ما باندی حد جاری کا نبی علیہ السلام وی دی سو دغشتے مشرو رو اوی وختو او ته وی دا چل کوا چې دا ساتا ساتا اچ ماشوم پیدا شي نو بیا ما تراولا نو بد کلی چې ماشوم پیدا شو را واستن نبی اسلام حکم وکړو چې فرج امې کې نو راګیر اکړه په کانو کې فرج ام شو نبی اسلام یې راوړی چې جنازه پیوکو جنازه وکول نو حضرت عمر رضی الله عنه دا په لاس نیونی وی په چا جنازه کې دې ککړی باندې په دې خزه جنازه کې دې سکار کړی تا نبی علیہ السلام یا عمر لقد تابت توبتا دا خدای توبه شو او دا سه توبه شو چې لو قسمت بینه 70 من اهل المدینه پدا د مدینه پاویاو کسانو تقسیم کې کنا چې ګناګاری له وساتهم اوی وسرهم پکې هم ځایږي ها بیا وتوی چې عمر هل وجدت افضل تا د دین بل نیک بندلې ذلې چې ان جادت بنفسها لله ځان قربان نکو خلق خو انکار کوي چې نه نه او دې د خپل راغلی دا نفسه ابتغاء مرضات الله بل ځان د الله د رضا لپاره قربان کو هته وی جنازه په مکه دا سي بنديان ښا الله مهربان دی په خپل بنديان ښا دا اخر کې ترغیب ذکر کوي ولی احکام ذکر شو د حج او د عمره او دا سه اقسام ترغیب ورکي د دې لپاره چې په دې حج کې سم رسمي ریواجی کارونه ایس یو عمل دا سنو چې هغه کې خلقو ځان نه سنو کړی نو ځکه اخر کې وته الله رب العزت وایي چې خلقو غره کتا سوم ځان ته مسلمانان وای او ما په رسمونه او ریواجونه بدعت کوي نو دې ته اسلام نشي ویل یا خو سم مسلمانان شي او یا ذب فلکار کا دسنگ اسلام دی چو دی یہودو نکم مسلمانان شیو کنا ناوی باقا فلکارو نکول یہو بید خالی دروازے ایک احترام کاؤ خالی دروازے خواب ابل بید اوخ دو وخنین زان ساتو بلی پا یہودیت کی خدا نو کنا خوا او کلو بید تورات پانی پلاس کیوئے نزا حکم رائے خواہ نزق قصدی مومنانو تو مویچی مومنانو تا سمزان تا مسلمانانو آئے اکارون ام ٹول دو اندوانو دی بولی په خازو کې به خوشاله کې وډنګ ډونګي توبه توبه او دا د ملک ناروا وای به حیاي وای به پردګي وای چې جنگ راغی اجن سي خو خزه سړي برغ روان ازوک پکې ګړيږي دا کوم اسلام اګه غمونه نه اخلا پرې دا ها هغه ټول در انځوانو رسمونه رواجونه دي ښا رضا دي ته وي يا ايو الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه دومانی ایمان والو داخل شې په اسلام کې ټول داخل شې چې وریو تن پاتې نشي ښا دا اسلام داسې دین دی چې ور بیا بارمان کوي ښا یو دا مانا دا کاف پتن دا دا ادوی مانا کاف پتن پورا پورا دا نیچه سا کوما سنو کوما نا دا اسلام ټول احکام بکوه او دا غیر اسلامی کارون نبزان ساته گوره خواه مروانی گه پا طریقو پا قدمونو پا عملونو دا شیطان پسی بدعات و رسومات خطول دا شیطان کارون دی انه لكم عدو مبين یقینا دا شیطان خاص تاسو لپاره دشمن دی ښکارا لكم دا نور خود د دوستان دی او تاسو یې دشمنان یې ها پین زللتم من بعد ما جاءتكم البينات یو معنا پین زللتم کو هو دې سمانا داخل نشو په اسلام کې پورا پورا دیوی کنا پخالی مشران بوی کنا چه مونگ باوتا درسو نکول پیرستاسو خبر سیده آو قرآن بیانوه خدا ده چه مونگ نشو کول کنا مونگ پا کدا سر آگیر شویو چه ٹک ده مونگ ده دس اسلام با اوم کهو خدا رواج نمونگ ده نشو خلاسو لکھا آو نو دا یادی پین زللتم چوئی تا خو خوئی دی چوئی تا رواج نظام نشو مخلاصو لینا اگر اسلام سو شے اسلام خودی تا ہوئی خوا کو خوئی دے دا اسلام نا او نشے داخلے دے پدے کے پد داغی چراغلی تا استا یا تنا دا قرآن پالمو پوشے دا خبر یاد ساتا ہے گوار یاد رکو ان اللہ عزیزن الله زور اور ذات ته تپوس بدن کوي تاسو یې ځمانه او تپوس نه کوي عزیز ينتقم منكم انتقام باخلي راغي وس درانه واخلي نه نه حکیم يمهلكم دا حکمت چې وس دل مهلت تر کوي او تر باندې کار نه خرابوي چې کور در باندې روان کی خو لیکن فریزي دینا غواړي او کته وي چې زاسو په دنیا کې خپل حق حکم او اخرت کې بیا ګورو نه دا سخت زور نه ها دا یو ځایرو دویم ذکر کوي او دا بل قسم خلق دی دی خو خپل عذر پیش کوي چې موږ رسم او رواج او دې سدونو ډیر نیولیو او نشو کول کنه توبه توبه ارشتیا خبره وا مجال دې کو سړی خپل مړی تر هني دې شوی او زګر ارستو بیا معلومه شو کنه چې په دې باجول کې په دې مامند کې په دې کې وا او په انبار کې دا چرته شیخ القرآن شاګرد وو پکې چې پلار به مړ شو نو هغه اوس نه خبر نو کنه هغه په توځ ځه په نوې کې کنه اعلان به وکړو په جنازه کې چې غم خور دی بیا دواله مرزه کټو نمک دی بالښتو نمک دی او چایانه ډوډۍ غانې دا په دین کې نشتا فورګه جوړ دی کې خلق وراغه ورپسې توبه توبه تا تاسو وی وی استاد سپلارو فلکار کوا خلقو بات نخلاص کردیر پا گرانا باندی کنینو یہ ٹکڑے کاو یہ ہے خلقو با خلاص کرد اگا جذبا چا تبیا بلکلی تا لارو او غم به ناغي واغستو نو ته وته غم خادي څنګه وکه ته به غم خادي ته مجبور کیږي چې بس تاسو سوي نو هغه بکونو ها دویم قسم بګی داسي چې هغه شکمن غونتی ا توحید او سنت نو مې هم اورېدلی او دې په لاره ویولې دا ټول خلق چې داسې کې او استادان ټول پکین دي نه پويږي دا خو یې ټینګ ده دین ځان لشه دی او ریواج ځان لشه دی دا په دین کې نشماري ښا هغه ته شکمن وې نو قران وې هل ينظرون دا چې کم متردد دي او اسلام کې پورا نه داخليږي کنه نو دې ستاسو ناس دي انتظار نه کوي دا خلق الا ایات یوم الله مگر چې راشي عذاب د الله دی ته فی ذلل من الغمام فغسرو دور یذکیم تا قران دې ته خبره کی اکثر یهود ته ادا غی دا قیدو چې الله پور یذک راضی که عذاب راولی هم او که رحمت راولی نوم کوئی تور کی موسی علیہ السلام ته پور یذک راغله او کنه وای فی ذلل من الغمام نو دا غی دا زعم خبره او کړی تاسو هم نه کنه چې زر اعظم کنه نو چې راشم در پسې نو خوي چې راشي دی تعالی هغه سور زور یا ځکه عذاب د الله ول ملائکه تو او راشي ملائک د عذاب وقضی الامر او فیصله شکار دیم د دې ته ناست انتظار کوي لکه بخوانی قوم نزاسیو کنه وَإِلَلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُمْ او خاص اللہ تا وابس کی دل لطول فیصلو دیم یو خدا کا معنی ہو چکنی قیامت کی وطول فیصلی اللہ کی کنا دویم معنی دا دنیا پر لحاظ سر دا چی خلقو دا تازو بگے بغیر دا اللہ نا دا بلچاوم منے دا بلچاوم منے چیر د دین کار با د دین پرنګ کو د دنیا کار با دنیا پرنګ کو دنیا کار څه دی ویل کدا غم او خادي ها د دنیا کار دی هغه ډیر د دین سنت هټ پدی کی دی چې پیغمبر پاره باندې ډیر سخت حضور لګولیو رضا ټول کارونه چي دی دا د الله دی د بندیانو په کیسه نشته ویل الله ترجع الامور خاص الله تا او د الله کتاب تا واپس کول شي ټول کارونه دا سه وای چې ټول کارونه په قران او سنت کو یو کار په رسم او ریواج نه کو دا معنا به تر معنا ده او د عذاب ذکر ورته شو رضی نمانی کنا دی مونږ خنو یو خبر چې بچا عذاب راغلی دی ادا پیغمبر مونږ توایی چه اللہ براشی عذاب براشی و ملیک براشی کم دی عذاب راغلی رجواب رای سل بنی اسرائیل تپو سکاد دی بنی اسرائیل دی دیر خبر دی عذابون نخوا تک دمر عذابون ببل چاند دی راغلی سورت بنی اسرائیل اٹول پدی لگول دے اٹول داول نہ ترخیر پوری عذابو نہ دیخا نہ مطلب داشو چی تپوسو کد دینا بنی اسرائیل اگر یہ پخواہ تیر شیو خو مطلب دا چی داگی حالو گورا داگی کتابو نشتا دے یا داگی نسل شتا دے کم آتے نام من آیت بینا سمرا ورکلی مونگ دیتا دلیلونا د خپل توحید یو دا معنا هغه ته پیغمبرانو دغه مسله راوړی و او په دې وته دلیل پیش کړیو آیت بینه موسی علی السلام نه معجزې راوړی وکړه او مَن یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته هغه څوک چې بدل کړي نعمت الله په کفر سره پس دا وی چې راشي وته خو او ویني یقیناً اللہ ریر سخ عذاب والا دے دا یو مطلب چې د آیات مبینه نمرات توحید او دلائل اځه معنا د دې سره مناسب تپوسو کا د بنی اسرائیل را چې څومره ورکړی موږ دی تا هغه دلیلونه په خپل کتابونو کې واضحه په نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم باندې تګورو تا الله یې ماغی ته بل مسله دومره نو کړی ډیره په تورات انجیل کې لکه کوم مسله چې مجددی پیغمبر په حق کې کړی و چې دی وته تیار شي تیارول مې وتا ها حدیث چلو کو دیتی ناغ آیتو نویستو تورات عرصی طول گڑ وڈ کو تحریف اے پکیو کو خوا ملاوی سوک چی دا کار کئی بدلی دا اللہ نعمت پا کفر سران و دید عذاب ننشی بچ کے دے خوا مداری کوئی سنگے بدلی و تبدیلهم ایاها نعمتنا بدلول سنگری دا چن اللہ اظہرها لتکون اسباب هداهم اللہ خدید پار ورکلیو دا آیاتنا و نعمتنا چی غدید پار سبب دا ہدایت شی فجعلوها اسباب ضلالتهم اغاغی سبب دا گمراہ ہو گردو او ولی وحرفو آیات الكتاب دا ټول تحریفات وکړه او آیاتونه ته نویست چې کوم د دې پیغمبر په حق کې او د دې دین په حق کې او کشافوم وای نو د یو بدل معنا په تحریف سره هم کوي ښا تبديل د آیاتونو تبديل د نعمت تعالی د کنه ښا الله یې عذاب بول ورکوم صح عذاب بول ورکوم او دا اصل کې ترغیب دی آخر کې د کروستو دریم باب شروع کیږي دې کې ترغیب جهاد تور کو یو په دې طریقه باندې چې وکي وسره جنگ زکه د الله نعمتونه بدل کړی دي د دې پیغمبر صفاتونه لري کړی دي ګور زکه وسره جنگ وکي دویم دا دی چې مؤمنانو پر ټوکی کوي دا د کفر خبره ده کنه زینا للذین کفروا الحیات الدنیا خیستا کلی شوی دی کافران و خلق تا دا جوند دنیا زینا کل زینوین و فاعل اللہی کذالک زینا لهم کل شیطانی و زینا لهم شیطان و عمالهم نمزین دا دوال دی الله خو ته خاسته کړی دی امتحان د پاره او شیطان خو ته خپل مطلب د پاره خاسته کوي ښا چې زما مرګري شي رضی ته ژوند دنیا خاسته کړی ښا چې بس دا ژوند نور سنشته دی زوی نه واسخرون من الذین وګوره ټوکی کوي په مؤمنانو پورې څنګه ټوکی کوي وایي ویزیعو اعمارهم ویخفل عمرونه خراب کرو زیعو اعمارهم عمرونه خراب کرو دی پیغمبر سره مرگری شوی دی نو کل یو دی اٹکی گی او کل بل دی که اسوک پکی ملو شو اسوک سو شو گو روی در دی کار دی دیم توقی داری چوی لو کانو علی الحق لکانو اغنیاء وی کدی په حق وې دی وړیر مالدار او یو ګورو تا بلال تا ګورا انور به او ته یادول فقرا د مؤمنانو دی پورې به خاندل وی چې دی وی چې موږ په حق یو موږ مسلمانان یو کنه ندی سره مال ولې نشته دا وی ښا ناغه وخت کې به دا ټوکی کولی ښا اچې وسو ته وې وسو دې زمانه کې نه دي سو چې دې ته وې چیرې ورې د آخرت خبرې ګرانې دي اته خو ما چیرې په جمعات کې ونه لیدې او پینځه وخت مونږ ګورولې ته راغسوي وی تاسو تی نسو جوڑ کرو یرو دا مونگ تی سو جوڑو مونگ چی تی سو جوڑو ناغا بال تی بیا تا تا بوخوی بیا مونگا تاسو تی وی سو جوڑ کرو تا پا دی طول پوری خان دی خان خان ویس خرون من اللذین آمن تا قصی که یو سلیں تا قرآن و سنت و دین علم کئی کنا دین علم کئی او یا دغسی چې تخپل مرګري ګریجویټ ونتی کنه په دغه بل علم کې اده یو ته وی چې را دغه علم هم کوه خیر ده خو دا علم د دین دا هم کوه کنه د قران او حدیث دا علم ګوردا خو الله پرز کړی ده کنه نو دی یو ته وی تا کړی ده کنه وی او نو یې سده ته جوړ کړو چو اس ماتم د دی وای چې وځي پیخره تو د ظالمان خلک وې سرونه مرلی په ګوره دنیا مې یادوا پلس د اخرت خبرې کوم ها او د اخرت خبره ده والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه هغه کسان چې ځان بچ کړي د دنیا نه او د دنیا د محبت نه هغه بوچتی په دی باندې پر د قیامت سمرا بوچتی اغیبا پا علیین کی چدوو اسمانونو دا پاس دے او دیبا پا اسپلو سابلین کی چدوو زمکو دلان دے دے ویراشا چوست دا توخیم چی ما تسا جوڑ کرو تا ما نا دنیا کی گفتا دنیا خونا دا راشا ما تدا جوڑ کرو نو سمرا پاس لرخا بیداوی وی لینم پی علیین وهم پی اسپل سابلین نو دیوی نمالتا اس ما تا آخرتی آده دو ایم چه دلتا کی زان سام کا دلتا پیدا کا مال دولت اللہوی واللہوی ارزق من یشاو بغیر حساب دا خود اللہ کار دے اللہ رزق ورکی آچا تا چه غواری من یشاو سوانا اگا چا تا چه غواری خلا علا وجه الکرامتی دا عزت نا د عزت مال جدا دی هغه ډیر لوګو خلکو لته تور کړی دی ادا چې ډیر به حدا مالونه ور کوي کنه د دې عزت نه دی خاصمر ور کوي بغیر حساب یو معنا دا کثرت ډیر زیات ولې خلک ته خبره کوي کنه الکه یو سبي حساب مال لن آوی صاحب پتہ اندرگیم نزل توما قوانا دا ادو این مانا دا دا چی بغیر حساب لا یاخذوه منه اخلی تنکنا بغیر حساب ادر این مانا دا دا چی من حیث لا یحتسب دیوم نپوئی چی دا دا کم غاڑی راگی دا کمی غاڑی راگی خواه داغه طرف نه ول کوي چې زه ګمانوم نه ښه او که زمو مینانو سره ولګه نوم صحیح ده الله رزق ورکیا چاله چوغاړي به حساب اړیر ور کوي یو معنا او به حساب دار چې بیا ته اخلي نه د دنیا پرست نه وکړه واخلي راغي هټ پیل شي اول دار چې بغیر حساب قیامت کې وته نه تپوس نه کوي تپوس خو بدا چانه کوي چې بی ځای خرچ کړي او دین ادا تپوس نه کوي نه دا یو وجه بیان کړه چې دې سره جنگ وکړي وګوره دنیا ته خسته شوی دا او مؤمنانو پورې خاندي او درې موجه ذکر کوي کړه دا الله یو دینو یو توحیدو هغه دې بدل کې اختلاف پکې پیدا کړه کان الناس امتا واحدة او دا خلق طول یو جماعت پا اسلام باندی دا دیر مفسرین قول سیخا ابن عباسو اکانو علی شریعت من الحق آغا دنوح علی اسلام نمخ کی خواه آغا وقت کانو علی الهدا جمیعا طول پا ہدایتو امام رازی میں کانو علی دین واحد هو الایمان والحق بیاوی هذا قول اکثر المفسرین دا قول راجح ده نو دی کې اختلاف پیدا شید عقیفی ازکا کرده ده چه فختلفو سورت یونس کې اخکار راغلی بیا انی سیاتو چه فختلفو بس اختلاف وشنو اختلاف څنګه وشو چې نوح علیہ السلام د زمانه یو پنځه نیکان صالحان خلق مړ شو شیطان راغی او خلق ته داغي تصویران جوړ کړو ولې خلق ډیر پریشان وو چې کوم خلق واخو زمونږ نه لاړ شیطان چې پوه دي ډیر پریشان دي هر بوټی تلاسه چی جوړ داغي تصویران ولې وستو پیزی تا گورین نور او تسنوی خواه او در چی پیڑه تیرا شوا بیار آگا اتوی گورست تاسو مشران وزی عبادت کهو تاسو تاسو گورین نو کار شورو شو کن خواه دا آقا وخنا کار شورو شو او آقا تروس پوری چلیگی تر قیامت پوری خواه اختلاف جوړ شو فبعث اللہ و النبیین نو زکا راولیگل اللہ شوروکل اللہ پیغمبران دنیا تا مبشرین و منذرین خوشخبری ورکون کی چچا با اومان اللہ او یرون کی چچا با انکاروکن وانزل معاوم الكتاب بالحقیم ادغسی نورا لیگلی نازل کریو دی سرائیو کتاب بالحق سمانا دا پار دا بیان دا حق دا حق بیان خو په کتاب سره کی دا الله په کتاب سره کنا بل حق دیم دا دی چې حق پاغي کې وګوره خلق یو په لګرځي بل په لاو حق پاغي کوه صلی الله علیه ګولی احکما بین الناس چې فیصله کوي د خلقو په میانځ کې دا قران دا کتاب چې فیصله کوي فیصله په سکی کوي فی مختلفو فی هم پا آغا مسئلہ کی جدی پاکی اختلاف کرده و چه آغا مسئلہ توحید وان بلا مسئلہ خود اختلاف نوا او بیا قرآن غدری خبری کئی چه اختلاف چا کرده و کلے کرده و ولی کرده و غدری خبری خواه ومختلفا فی اللذین اوتوهم اختلاف نو کرده پا دی مسئلہ کی هیچا مگر هغه کسانو چې ورکړی شو هغه ته کتاب وګورو ته اهلی کتاب او عالمانو هغه به کې اختلاف کړو دا عوام خلق سو کار دی هغه خو زړه کې یاره پراته یې کنه نو اختلاف کړو علماو او کله کړو چې به وی چې نبو خبر نو الله وینا من بعد ما جاءتم البینات پس داغینا چراغلی و دیتا دیر واضحا دلیلونا دا توحید خپوشیو چی دا مسئلہ حق دان رسوال پیدا شو چی بیا ولی کوا یو سرائیو که اختلاف کی خودکا چی نپویی کنا نو چی دی پوی دو نو بیا ولی کوا نو اللہوی بغیم بینام تا زد دو وجی نکن فزد کی چراشی کنا بیا بار سکے خوا بغیان بینام دا وجه دا زدنا پا خپل میاند کیم او زدن پا داغی بانده وار پیغمبر سرا چه دے والی پیغمبر شو مونگا والی نشو نبی علیہ السلام سرا ام پا دی بانده قریشو او دشمنی جوڑا کرده وکنه خوا ویزا مونگا استاد سفر اخ دے او گور تا پیغمبر شوی نو گور خلق دی دان لپیدا کو او سمر خلق از دسر مرگری شو از بار نپکی رالو داولی بغیم بینو تا دی زد روا استن او یهودیان خواسر دغا زد کو خوا چی اغیوی چی گورا مونگا پتمو چی دا نبوت با پا مونکی پیدا کی دلتا پا شام روم کی اغیو خود دغا دیو سیدکن خوا او اغا لارنو عربو تا لارو مونگا نمانو دا خبر بغیم بینام دا خو دیر لوی اختلافو نو چې بیا څه چلو شي را چې کتاب راغی او فیصله وکړه الله یې فیصله داسې وشوه ها فهد الله الذين امنوا هدایت وک توفیق ورک الله هغه کسان ته چې ایمان راوړیو لمختلفو فيه من الحق باذنه په حق داغه مسلې کې چې دی په کې اختلاف کړو چې هغه خو حق خبره وا د ټولو انبیاو خبره وا د ټولو کتابونو خبره وا د الله توحید خبره وا الله مؤمنانو ته داغه هدایت او کوزکه هدایت الله کوي څنګه به اذنه په خپل توفیق سره الله چې د توفیق ورکړي نو بس نو هغه یې خو پوه کړو بس هغه خو خو د کوبر او شرک نه خلاص او نور پکې پاتې شنو نو سوال پیدا کیږي چې ټولو ته به کړو کنه الله خو ارسو کولی شي ارسو کولی شي خو چې هغه کوي چې خوخه شي کنه خوخه دغه نه دغه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله هدایت کوي توفیق ورکیا چاله چواړي په طرف دلاره نیغه صراط مستقيم نو اذغه سي اومنه د چګنه بس نه هغه ګوري کنه بنديان ته ګوري د بنديان په حال پويږي نو داسې بنديان مشته داغه په مخلوق کې چغی شپار روز الله تا فریاد کوي چغی وای او په سجده پراتی او وای کنه چې الله مون ته هدایت وکړي اهدنا الصراط المستقیم الله مون ته هدایت وکړي راغی ته وکي کنه اچې زه چا جت نشتا الله ته ضرورت نشتا څومره خلق دی دنیا کې تبو ته وای خو تبو ته وای چیرې پر بیا با ارمان کہو دا سکار مکوا همونگا اللہ دیل نوی پیدا کری چی دا تسکے خوا او پیغمبران را لی گلیو کتابو نے نازل کری دی قطع دا کار نکین دا اللہ دشمن باشی نو خوا فلا صراط مستقیم خوا ناغب ہم تا دا جواب کئی خوا چی خسر این ام بتا توی یروی اللہ دی را توفیق راکی دا توفیق بز اسمان نا دا غرازی چرتا یو جاز بی چیزا بس دا پا دیزان خلاص کی وی بس اللہ توفیق راکی بلکل وی ستا خبر سیدہ خوا دا ترغیبات و جہاد تا نوس آخر کی تشجیع ذکر کی آخری خبر آ مومنان و توفیقی مومنان سمرا تا وای چې زما حکم منې کنه منې سفارا تا وای ها ام حسبتم ولیت تاسو دا ګمان کوئ ان تدخل الجنه چې تاسو به جنت ته ځئ څنګه چې داوا کوئ ټول داوا کوي يهوديان ټول بس دغه څه به جنت ته ځئ ان تدخل الجنه دنیا کې هو یو ځای تاسو نشئ تلی چې نه هتي کاټ وخه سبق ہے سبق ہے جنت ته بدغه سيږي ها ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او حال دا دی تروسه پورې نظر أغلی تاسو ته هغه حالت ډیر ناشنا مثل عجیبۃ الشان چې ناشنا دی اغه ناشنا حالت دا غي کسانو چې تیر شوی دی مخک استاسو نه تاسو نه مخکم دنیا کې دغه سي خلق تیر شوی د پیغمبرانو مرګري ربيين رب والا خلق کنا ها ولي پاري سره غليو مستهم الباسا او رسیدلیو دي تا تاوانو نه زمال دې زکه مخک کو چه بس دا بنده یا طبیعت تی چه ده پزان دور نخوا پکی لکه پا مال بانده که پخپل درمن شی و او کل عرص جی خورا خویا و دا پیسی خبره دا بوار راتنوه وی خوا وی کما بوزی زم دا سرا عرص دا سرا کوما خود پیسی براتا نو ایخا مستم الباساو رسید لیو دی تا تاوانونا دمال وزور راو او مرزونا و تکلیفونا دبادن مرزونا پیراغلی و قسما قسم و ذل ذلو او د دشمن سره مقابله راغلی وی دومره چې دشمن وډیر و دی بلګو ذل ذلو توبه او بجړه کول شو ها او بجړه کول شو حتی تر دې حدا پور انتهاء دا و ها ذل ذلو دې ته وی چې یو شی او باسي او بوټه یو نه وباسه ویجلکه را ویجلکه او ستلشی اپریه دی ها داوی تاوی خواه نو پا دی مومنانو دیری واسی اوشوی کوری چاو سرسو نکلو خواه دخپل دین نیوان نلولو داسی خلق حتی اقول الرسول والذین آمنوا معهوم تردی پوری چوی با پیغمبر دیتا د تسلی د پارم تسلی د پارم چی نو می دکی گئے ما او الله مهربان الله رحم والدی الله وعده کړی دا مدد برازی او بس صبر کوي صبر کوي صبر نخښې نشتا پیغمبران وو ته دامینتون او نصیحتون کول عجیب اسوی متا نصر الله کله بر عظیم داد دا اللہ کله بی مدد تا اللہ اور زمرا سخت و خواه ولی مومنان کارسن گئی نو پیغمبران خو ندی کنا چه پریشان شنو دا بید خلی نواتا کنا چه کله بی دا اللہ مدد خواه نو پیغمبر با جواب ورکو علا انا نصر اللہ قریب خبردار یقینا مدد دا اللہ دیر نزدی دیم نو آیات پا دی معنی سر حل نو خواه چی پیغمبرانو گوری چره نویلی چی کل بای مدد اللہ نا نا نا پا تاریخ کی دا ذکر نشتا دا دی قومونو ویلیو خواه از پیغمبرانو خبر داوه چی علا انا نصر اللہ قریب او داوه سوره صبح کم بیارا شی چی اللہوی دی مومنان زیر ورکا پسو بانده نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ذلم زیر داور کړی شو کنه چې په احزاب کې او په دې کې چې څومره جوړه کول شو دا ډیر سخت ځایونه و ښا د دې مؤمنانو ښا الله یې پاره دا سخت راغلی وي دومره تاسو وایلا سندې راغلی او تاسو وایئ چې نه خامخا به د جهاد نه نکیږي دا به خامخا کوي ښا اسی با دا جنت نم ناخلے که جہاد کولش ہے مال لگولش ہے اوزان قربان کولش ہے نبیاء با جنتی دا جہاد پا حصہ کی در ام باب دا دی چگی کی اطل سحکام دی دا دی یو کور دا انتظام دا پارا چیزا مسلمان دا کور چار دیوالی چیزا او پا سبان دی سمیگی اللہ ایداؤ پا دیا تلسو احکام سمی نبت چدا یو یو کور سمشی سمشی نو دین و طول ملک اسلا را شنو قرآن خدا سے اسلا راو لکھا قرآن دخکت نشورو کئی سوک عبادے کئی ناول بنیادو نمضبط کی بیا پا برزی کا نخوا دا دا قرآن اصلاح دا دی طریقے کئی چی یو یو تن سم کا یو یو تن پوہ کا یو یو تن مسلمان کا یو یو تن مجاہد کا نو بس رو رو بڑیری گی کا نخا دبر نہ نکی گی دبر نہ خوروانی کی گی جو سوک کوٹروانی نو برو کی گی عدید بر نوی اسلام راولو دا طریقہ نزا کنی پدی شپیتا ہو یا کالا کے خوران اگے او تبه راولی اسلام دراوستو دا طریقه ده که دا دین خبره که نو آقا داگه ده او که دنیا خبره که نو آقا ستا کارمون پینه پویی بخواه که دا دین خبره داده چه دخل کو اصلاح کیگی نو دا اول نا دا خکت نبا کی دا باری نا نخوا نو یو حکم دی پاگی که انفاق فی سبیل اللہ دویم حکم دی قتال فی سبیل اللہ او دریم حکم دی د عزت د میاشتو خبره چې د عزت په دې میاشتو کې وجنګ کو کبه نه کو څلورمه مسله ده د شراب او د جواره په دې کې خلق ډیر مخته وخه پنځمه مسله ده د یتیمانو اسلام شپږمه مسله ده د نکاح اوومه مسله ده د بیماره اتما مسئلہ دا چی او سلے رشتہ کئی نو نیت بیسی نهم دا اللہ تعظیم دا اللہ دا نم تعظیم او لسم ایلا و توئی چی او سلے دا سوگندو کی فالکوروالا نا سوگندو کی چنبانی دیکھو یو لسم طلاق اگر تفصیل بکی او دولسم مسئله در رضاعت تماشم تربیت او دولسم عزت تاغی زنانا چی خاون دی مر شوی او سمرا وقت تیری پداوی کور کی دیار لسم پیغام لیگل چاہتا دنی کا سوار لسم طلاق دا اغی زنانا چلی دل قتل ندی شوی پارسم مسئله دو مانزو ولسم مسئله دو وصیت و اتلسم مسئله دو متعی دا اتلس احکام نو داول پاکی ذکر کئی دی انفاق یسألونک مازا ینفقون دی سوال که تپوس کی استانا چمونگ دا مال خرج کیو خوش چالے ورکو دا مانا وخا اصل که سوال دی مسارف دی مازا ینفقون چه چاله ورکو صحیح خلق سوک دے او دا ډیر بهتر تپوس دے دکا اکثر خلق مال ورکی خو بیزای ورکی نویس نشی نه خیر شی نه جواب شی بس اسی بس چاله ورکو دا مال قل ما انفقتم من خیر او آیا چه خرج کوی تاسو سمال اغلق ډیر ستاسو کار دے ولیکن زیونه او پی جنه چه معلوم خراب نشی ثوابم ضائع نشی وللوالدین اول حق د مور او پلار دے ولقربینا بیا د خپلوان نورو ولیتام او المساکین بیا د مسکینانو یتیمانانو وابن السبیل بیا د مسافرو یو قول داری چه دا د عام خیر خیرات ذکر کی زکات نه عوام خیر خیرات ارچاله ورکول شي ولل والدین دي حق اقربین حق په دې ترتیب سره خیراتی مال نفقه صدقه دا په هر چا باندې حضور کې ترتیب یو خو چې اول حق د مور او پلار دی بیا ور پسې د خپلوانو ابیا نور ټول په کې برابر دي ها دویم قول دا دی کومرات چې زکات شي راغی کې دا مسله ده چې د مور او پلار زکات اولاد باندې نه کیږي و هغه اولاد چې هغه د دې په تربيت کې وي او دې ساتي او دې په خرچ کې او دې په نفقه کوي چې عيال وتویل شي باقي باندې نکی او چې نا لوی شوی او جدا شوی او ځان لشوي هغه کې بیا یو قول دادی چې کیږي په زم دای چې نکی اختلاف دی پکې بیا ها ابن عباس رضی اللہ عنہ چلا باسا انت جعل زکاتکا فی ذوی قرابتکا دیگه څه ګناه نشته چې خپل زکات خپل خپلوانو لور کئ. حکم خپلوان مالم یکونو فی عیالک چې ستا په تصرف کې ستا په حفاظت کې نه یو خواسته خپلوان دی عیال چې تا ته ناس دي ایدا سی کنه چې مور او پلار نه یې ورو نه یې خوريو نه یې سي اوري پاتې شي وي په باغی بیا نه کیږي ولې ځکه هغه د کور او نو ته کنه بیا تا ترابه او انفاق خو دې ته وي چې هغه استاد لاس نه بل لاس ته لوړ شي او هغه مالک شي اجي دغه خلق د تاریخ مالکان نه دي هغه بیا ستاسو په خپل کور کې پاتې شو. دا اقربین ندام رات خپلوان هغه چې رستا په حفاظت او تربیت کې نه دي د مصارف خو وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم اغا چې کوي تاسو عمل کمالي وي او کبدني وي یقینا الله دا غي په حال باندې خپويږي چې دا اخلاص پکې الله معلومي دي کې دا اخلاص ده او دي کې نشته ده اصل خبره خدا وا مطلب وې د آیات دا دی چې الله بنده ته وې چې فایده دې پدې کې ده چې خرچ کې فایده دې پدې کې نه ده چې جمع کې المصلحه فی البذل لا فی الجمع ته خلک خو دې ته فایده وې چې جمع کې نو او کامیابی را لوي کنه الله وینا ورکنو کامیابی زګه ده ته هولټر وانه الله سره دا والحکم انفاق فی سبیل اللہ ذم کتب علیکم القتال فرض کړی شوی تاسو باندې جنگ کول د الله په لار کې او هو کره لکم او دا به تاسو ته بدخکاری د خپل عقل او طبیعت په لحاظ سره او دا خطبت چې دې کې دار څه خطر ده کنه مرګ پکشته جوب له پکشته نو دیتا کراحت طبعی وی خوا دا هر چا طبیعت نفرت کئی دا غی کار نا چو دا بدن تا و دا صحت تا بگی نقصان کنا و بدی سلی ندی گنانگارا ولی تا دا اختیار نا بار دی انسان پاگی نی ولی چو دا پی اختیار کی و چو دا اختیار نا باری پاگی ندی نی ولی نو دا خوکدی وی چی ار از دا زویم چې زما زړه کې دا نرات له خواغه راځي ته ته تابعی کار وای کنه کره لکم د پدې څوک نه دی ولې ښا ايو کراهت شرعي دي نو هغه بیا ګناه کراهت شرعي چې خو پويږي چې دا قتال په دین کې یو مسله ده او عبادت ته ډیر بهتر کنه او دا ټول دین بنیاد په دې باندې دی دا دی او هغه ویره زنمنم چې دا جهاد ته هغه د افغانستان په حق کې وړي روح خلق وي دا وی د جهاد دا خو یو په یو بل ران ختی دي دا بیا کراهت شرعي وته وي ښا اذویم داري او هو کره لکم صاحب د بحر وي چدا قبل التشريع چلا نو فرض شوه او لا نو نازل کړي جهاد او قتال تاسو ته ډیر ګران ښکارې چو خو دا خټیو چې سړی میدان توزیل دشمن سره به هغه سره به تورې د سره به تورې چې کم یو په محققي او یې چې وسه الله نازل کو تاسو وته نو زه تاسو کار نه ښکارې دا باز دا شي کنه دا ډیر ګران ښکارې د تاسو ته مخکې د شریعت امخ که ده نازلی دونن اوز ده تا نده گران و تعلیم ورکی چه خلق و ده خبر واره چه ده دین معرفت پی جندل پا عقل ندی ده یاد ساته خلق دین چه پی جند پا قرآن و سنت پی جند دیکه عقل نچلی ذکه وی واسان تحبو شین ډیر دلاتا صبح خو خوي د ځان لپاره یو شی لکه چې کور ناشته ما او نظم په امن يم زاب خای کنا هو شر لكم الله اذا واستاد پر ډیر نقصان جوړ شي ښا ډیر لوی ضرر به جوړ شي دشمن به در باندې راشي او واسان تکرو شین تاسو بد غنه یو شی لکه jihad شو تاسو بد غنه کړه لکه انفاق فی سبیل اللہ شون طبیعت عبد گرنی کرا انتک روشین یا دغسی علاج کولم دا ټول پدی کی رازی بند پایل آسان غاڑا نک دی چه ڈاکٹر و توی چیر از دی خوب اپریشن کی گئی دا پا دوائی نکی گئی دی وی ارد آخری رکھا اپریشن خونکو موی نلا رب العزت وی تی خو بدگانی و خیر لکم اگی کستا صحت تی گوری استاد پارا خیر دی خوا دیر سی دنی دنیا کی خوا او دیر دلاتا صبح محبت کوی دی او کار سرام اب استاد پارا ضرر جوڑ شیم اللہ یعلم وانتم لا تعلمون الله پوئیږي تاسو په فایده باندې او تاسو نه پوئیږي په خپل فایده دا یو زبردست قانون دی ها چې ګوره دین ثواب او عذاب د پاکل معلومیږي دې کې په قران او سنت ته ګوره ها حکم خلق چې په بدعت کې لګیا دی اخته دا دقه وجه ده ها چاگی نتا پوسو کی ناغی عقلی خبری کئی عقلی تیرے کدھا ہوجی پیغمبر خلاف کئی ہو سو دو آگان دیو کڑی تا پیغمبر کڑی نا بکل ہوئی چی پیغمبر خوڑیر کارو نا ندی کڑی آزا بیکے اکل ہوئی چی پخکار کی داغا نئی بدی نئی خواہ وخه کار کې بدی نه دا ټول پاکل په روان دي هله کولی आवाज کوي په جماعت کې دا خو د اعلانونو ځای نه دی کوئی کار خیر دی نو ته چې اوسړي سره احسان وکړ دا بد خبره ده دا ټول پاکل په روان دي احسان تکره وشي دا دویم حکم د قتال فی سبیل الله دریم په دې کال کې میاشتې وې د عزت یو سلور یو رجب وا چې تیر شي وا حضرې ور پسې نورې نو دې په حق کې چیرې کې چل ده دشمنان په دې شپو اروازو کې راشي په دې میاشتو کې کنه نو موږ به سره جنگ کوو جواب ورکو کنه زموږ دا و چې یو وخت نبی صلی الله علیه وسلم سره کسان دی ګلیو یو ځای ته چیاغی او رسی دو خلقی را گیر کلو کنا حضرمی و توی ہوئی زید تا پتا نوا دیوی چگن دا دو دا شعبان لنبیر وز دا شعبان من که اگر دا رجب اخری روز وا پدی که خلق دیر دو ککی رجب خوب محرماتو کرات لیا نا دا آغی اخری روز وا حدیث دا گمانو که چگنه رجب خلاص شوه ده داز نن دا شعبان دا شو قدر علم بیر وز دا حدیب اگه سره قتل کن نالتا مکافران و مشرکان وی چه گو رو تا اموی چه دا حرم پا میاشتو کی با دا نکو جنگ حدیب اگه پخپلو که دا سوالو منو خواه تا پوس کی استانا پا حق دا میاشتو دا عزت کی څنګه دا تاسو نه کوي چې دا میاشتې کمی کمی دي او هغه ته معلومه دي قتالن فی دا تاسو کوي چې جنگ کول پدې کې څنګه دي قتالن فی دا و سره وایو چې جنگ شروع کول پدې کې څنګه دي دا و سره ده ځکه خبره ټوله شروع کون کی ده که مومنان شورو کلا نو دی گنانگار شو که آغی شورو کلا نو آغی خواستی گنانگار دی خواه نمانا بده قل اوائی وطا قتال فی کبیر شورو کول د قتال پدی کی ډیر لوی ګناه ده کتا سوی کوین هم کاریه کین هم نو جوړاږي وي چې وګوره تاسو شورو کړی ده کنه په خپل هم ګناه کړی ده کنه الله جواب کوي چې نه د دې دا ګناه نه ده ولی وصد عن سبیل الله دې که قتال کین نو د دې لپاره کوي چې دا قتال ذریعہ ده د ډیرو مصلحتونو لپاره د ډیرو اعمال صالحو لپاره د امن لپاره ذریعہ ده چې کوم شی ذریعہ ګرځي د نیکه لپاره نه پخپل نیکی اوندا ګنانه ده هغه سړي چې په دې قتال سره لری کیږي ګور بندول د الله د دین خلق بندول د الله د دین اے مشرکانو چې تاسو یې کوئ پتا سو کې یو جرم دار ها شماره یې وکفرم به او کفر کول په الله باندې شرک کول د الله سره دا بل جرم ده والمسجد الحرام او کفر کول په مسجد حرام باندې سره د ګرام پر حاصل لګټه نقطه ده چې کدا د کفر لاندې کو کنه چې کفرم به ول مسجد الحرام نالته نوحات خپشو وینا بیا داسې په کار چې و بل مسجد الحرام څنګه وی دا عام قاعده ده ښه لکه سورته قصص کې براشي چې الله قارون غرق کنو اکور سچو وی فخسفنا به وبداره الارض هغه هغه کور دواله زموږه کله نلته کې وبداري دلته وی وبالمسجد الحرام کنه موږ وایو چې دلته احتمالات ډیر دي ښه په سبیل الله باندې ما تفکیک ښه چې بندول د الله د دین او بندول د مسجد حرام نه نبی استا اجت نشته ښه خپکیګه ما وبالمسجد التاجس نشته ده ځکه دا په ضمیر نه دی عتب او به هی باندې دا هغه په ان سبیل الله باندې او اخراج اهلی منهون او استل خلقو هغه خلق چې لایق د دې مسجد حرام دی مؤمنان دی پیغمبر پاک دی او هغه چې ندی او باسین دا وګورو ته دا څومره ګناونه شو نیو پلا دا ابل پلا قتل اکبر عند الله دا چې راځما کې ډېر لوی دی په ګناه کې دا الله په نس باندې نو ځکه قتل د دې په مقابله کې هیڅ شی نه دی نو ځکه لا جائز کفا چې په دې قتل سره د دنیا نه دا دومره ناروا کارونه لرکیږي ها والفتنه اکبر من القتل او چې یوازې شرک راوړي کنه یوازې دا ډېر لوی دی په ګناه کې د قتل نه دا قتل الله دې لپاره جایز کړی چې شرک لري شي او چې شرک په څه شي سره لري کېږي نو هغه به جو ثوابي هغه به ډېر لوی نیک عملي ښه نو دا فتنې معنا دلته کې شرک دی ابن جریر کوي هغه معنی هم دا امام رازی کوي چما کانو یفتنون المسلمین عن دینهم مسلمانان به دین ناړو بیا به کفر تاړو اورونو کې به ول شکوک او شبهات ورزول نه هم فتنه وړي راټه فتنه خو دغه ده ها دې لپاره jihad پکار دي ولا یزالون یقاتلونکم الله تعالی علم دې کنه ها کدی کافرانو په ځل کې څومره اور دي همیشه وای دي چې جنگ به کوي تاسو سره دین صبري حتا يردوکم عن دینکم تر وې پوری چوالی تاسو د خپل دین او دې تک حد مقرر کړی چې موږ به جنگ تر کومې کوو تر څو په جدي موږ ځان سره نه راړولې او بیا هم کفر تنزی راړو ترغی پوری خواه دا اللہ مونگتا داغی نیتو خواه مونگتا سا پتا وخواه مونگو مسلمان سڑے خو پارچا خو گمان کئی فاللہ را بولی ذاتوی چنا اگیتا اس تا پزر کسا پرات دی یردو کم عن دینکم بیا هم اگر لات منات لبوزی بچا باوی چیارا که دیشی چی طاقت راشی نالاوی نشی که دی این استطواعو این دا شک دا پار راج علاکه طاقتیو شی کنا دا طاقت خود چانه دی شوی خواه این ایزکر آوری دا دیر اگرانه دا خواه او بالفرض کچری او سره دا خپل بدبخته پوجه بانده او شیطان علم سو مال دولت سمرا خلق واوری دا پدی مال دولت او پدی ڈالر رو بانده خواه رچی دا دیب سحالی اللہوی داغی حال دا دخوا ومن یرتدد من کمان دینی اغا سوک چواوڑی دو واپس چو پتا دکی دخپل دین اسلام یا پریخو دو نو آپا لسطا لارا آپا لکھو دیر سیدو ندی او دو کفر خو دیر لاری دی کاریو تواوڑی دو کافر شو مرتد شو پیمت او بیاملوم شو کوره د مرتد دوه قسمه دی ها یو غوی چې مرتد شي او پاره کې مړ شي هغه به دي کې خوشاک نشته دا خو بل اتفاق هرڅه برباد شو بل اتفاق د ټوله یې موخه بل مرتد هغه دی چې هغه له خدای وخت ورکو جون کنه هغه بیا ته بويستا بیا مسلمان شو تازه با کشوی دی ندی که فرق دی خواه تا داگه مخ که مرتد عرص برباد دی طول چی سیکلیو کنا که عرصو مرکالا دی پا مسلمانه که راغلی و منزون اکلی روجی حجونا و زکاتونا و خیراتونا آغا تباو برباد شو خواه ادا دویم قسم چی دی نو آغا بروس تو صورت معایده که رازی خواه آو چا بیا توبه وستا نو آیا چې کوم مخ کې په اسلام کې زو سکارو نکړیو هغه بیا سمشي کنا امام شافعی وی چې او توبه وستا نو هغه ول خدای بیا راوړی امام ابو حنیفه وینا اخو چلیدل کالتوس دی چلیدل کالتوس بیا سمیږي خیر که بنده سره خواري ماريو کې بیا ډکه او بارود پکې واچي سم بشي خو داغه د دې عمل نه سمیا او دا مسله په سورته مائده کې بیا راځي ښا امام شافعی سے مونږ ته دا دلیل پیش کړی چې وګوره چلا وی فیمت وهو کافرن چې مړ شو او په کفر کې مړ شو اولایک حبتت اعمالهم دا مرتدین دي مرتدیان دی چاہم برباد چو طول عملو نزدی پی دنیا پا دنیا کی هم پا آخرت کی هم ناغدی دی دیر خوشحال شوی چی دا علیہ دی چی مرشی نو دا غر عملو نبرباد شی خواہ اوی چی مر نشی وی دا غا نبربادی نزل تمزان لی دلیل نیسی خواہ دلیل خودمون پنیز لی معتبر خواہ مونگو تاغ آیت صورت مایت پیش کهو چاگه که دا موت ذکر نشتا او اللہوی عمل برباد ده خواه نمونگو آیو که ده بیا ایمان راوڑی اکران نوڑی خواه بیتوات بس اگا مخ که عملو نو پتم دی نئی اختم دی روست زن نشورو که خواه خواه عملی پا دنیا که سنگا برباد چه فی دنیا دنیا کې داسې برباد شو چې کله دې مرتد شو نو کورته مو پرې ده نکامات شو دی اوس کورته نه دی کنه خو دا خو ته په دنیا کې ډېر غټه نقصان ورسېته یو دا دی مدادا چې په ځبان دی باج نه ځن کیږي دلته وغوسل نشي ورکولې کپن ما پند ز نشتا پڅي دا سه یغستی زغبای کنه او دا ونه شي کې دیو د مسلمانانو په مقبره کې نشي خخولې په دنیا دې د دنیا کار شو ها ته دې مرتضوی په وجه باندې په تداور سي ده ها او دعا غوښتل زغه غوړولشت دي نه ها او د آخرت کار خو خود معلوم دی آخرت کې خرسښتې نه زده پاره ایسو او دا کسان دی جهنم یان دی وا په جهنم کې همیشه یې ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بیا ترغیب ذکر کئ چې یقینا هغه کسان چې ایمان راوړل هغه کسان چې د دې ایمان لپاره هجرت وکړ د حفاظت لپاره خپل ځای کې نشو ټینګولې وجاهدوا جهادونه وکړل د الله په لار کې صحابه دې ترتیب سرکار کړي کړه ایمان راوړو په مقام اعظم کې نو نشوټینګې دي یو ځلې خو حبشه ته هجرت وکړه اتیاو کسان چې امیر حضرت جعفر و د علی رور لاړ او بیا چې خبر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغلی دي نو په لاندې لار را لاله طبيعه دا هجرت نه ونو نو آلته هم نه پرې خوځه ګوره مدینه کې هم نه پرې خوځه وخت په وخت په مکه نه لخر راته اکه په لار به چې تلار کې مسلمانان به مسلمان به وړي دا به قتل کړو کدو به دا به قتل کړو دا ځاله نه پرې خوځه په چې نه پرې خوځه نو ځکه الله حکم کوي چې وس ازنه کیږي غاخ چې رندور شي نو داروي وي امبور شي کنه نو وجاهدو انا قتال جهادونه وکړه الله په لار کې اولایک دا مهاجرین او مجاهدین چې يرجون رحمت الله ای امید دی وساتي د الله د رحمت ظاهر کې خبر دی چې امید ساتي او مطلب یې امر دی الله دې امید وساتي الله غفور رحیم الله بخشش کوونکې دی مهربان ها سلورم مسله چی پاگه وقت که دو مسلمانانو اسلامی قبول کرده و عددی مصیبت ننخلاسی ده شراب او جواری دا پاگی که دا سراغلی و شراب خدا سی و لکا چه چی خلق سکی نزی نسوک سبری دیشی او جواری ام دقا سوا او حکم لانو راغلی نو چابوی شیر دا شیخ نه دی ښه شراب هم خن دی صحت ته نقصان او دا جواری هم داسې او چابوی چې نه دی کیسه وی دیګه په پیدا دا شراب اوس کینو په اسمان کې بغیر دی او جواره کې داری چې پیسې به داسې لاس لراشي به دا کړاوه او نو دای خلق یو بل سره به جګړې کولې ادا پکې عمره غلیو چا بګې شراب سکلیونه چې لاړ جمعه تا امام استاد بنونو نو زه مخکې کوم نو چې تلاوت وینو پاږې کې غلطي وکړه چې قل یا ایو الکافرون اعبد ما تعبدون ورګه هغه لاته نه شراب وخوړو بددا ډېر نقصانات شروع شو ها نو اول حکم داراغه رو رو اذاسه صبرول کنا تدریجن ته شریعت اکثر احکام تدریجن نم په دمه دمه راغلی په یو ځل نه ډیره ګرانه ده نو اول حکم داراغه دا چې خلقو دې دواړو ته زو جهاتین مسلې وي په قران کې زو جهاتین چې د دې دوه طرف دي دوه مخه دي یو طرف ته وګورئ نو نقصان معلومیږي چې بل طرف ته وګورئ نو پیدا معلومیږي دې ته زو جهتین مسله وي ښه نو دې کې دا مطلب یې چې الله وی سوچو کنو ها ته په دې باندې ښه سوچو کا چې ستا په نس باندې کوم یو طرف راجح دی نو هغه واخله ښه هغه واخلخه ور وخت مونږوي چې قانون بیان کړو چې دین په جندل په عقل ندي عدل ته کې و سره داراله نو مطلب دا دی چې دین یو د عقل ندي کنه دا دین سوچ به سره هم کې کنه دا څنګه ده د دین احکام ته به موږ وریو په عقل سره به هم سوچ او فکر کې نو بیا به فیصله کوي یسالونک تفوس کیستان عن الخمر والمیسر په حق د شراب او د جواره کې یو قول داري تفوس کړو ځکه ډیر انتشار پکې جوړې ده قل وای او تفی ما اسم کبیر فدې کې حکم ډیر زیات دی ځکه چې شراب وسکنو بیا و تاسو خو خپل راتلی شي توبه توبه عن الخمر حدیث کے راضی بخاری کے ٹولو کے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وعدہ کو وعدہ چی سکین سمرا خوش آلی اچھ وعدہ کو نو زمان خلق فغرت لڑشی نو غلاس کے راوڑی کا نا خوشاک راوڑی روجی با پخو حضرت علی امزان لدو اخان اکاتو اخیوی او یو تن ته ویلو چې ما سره بزو از دې غره نو سرګړې راوړو دغه چې ما تنظیم کړې ده واده کړې نو هغه سره سم اسیو دا سامان کوته چې زیبا سرګړې وراوړې کړې سامان یو کوته راغې هغه دواړو خي یو کور سره کې نو لیوي وجری مجری فالتا نوی کنخان دا چوی کاتن دوالو اوخو خیٹی شلی دلی دی او قیمتی سامان تین استلی دی دا چی زر بخی کی پیو لمبا بانده کنا دیتی نوی حضرت علی چی ولی دنو بیر پریشان دی اور آگا نبی علیہ السلام پس ویر دا سا چلوشو او تپوس یو کو چې دا چا داسو وی دا حمزه پلتروم دی نو حمزه رضی الله عنه ولې ایمان نور اور نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چیر داسې کارو شو ماخو نبی صلی الله علیه وسلم را پاسې دا ور سره نورم د درېتن اټول رااله تپوس یو کو چې حمزه کوم دی وی دې کور کې ټول پراته دي شراب اسکی نبی علیہ السلام ورته مخامه خدری دو اور او ته وی چې دا کار دی ولې کړی دا څه چل کړی هغه چې سر راوچت کو او کاته یو ساتو نو ته وی چې انتم عبید ابي تاسو زما د پلار غلامان یې نبی علیہ السلام یې دې وخت کې دلته نه دی کېدو دا کار سمرا گنا دا چنور بیس کارو نکلتا فی حمائی سمن کبیر پدی دوالو که اللہوی گنا لوے دے دے یو جہت تے پدی ہم سو چکے ومن آفعو لنناس او سلگی پیدی دی پکی دا خلقو سلگی پیدی سفیدی دی خو شراب اس کی نلکوٹی بدن یہ تازہ شکا نا ابیا دغه وخت کې تازه شي خو چې 50 پته کال پتیر شي نو بیا به ونه ویني او دا سه جواری ځان پیسې لاس درازي به کړهوا به دا پدې کې سوچو کې نو پیسې هم پګشته خو फायदा دی لګه फायदा او نقصان ډیر زیات دی رضا د عقل مند اصول دی وی د سپګي د پاره وکین نسیزي ها دلګي په دې د پاره غټ کار نکه ها پیدا لګدا او نقصان ډیر دی او تاغه کار کې داسې بچاري نکه ها بیا وتوي و اسمه ما اکبر من نفعه ما دته تیاری کنه ګناه دې دواړو ډیر لوی دې دلته کبیر ویلو دلته اکبرو ډیر لوی دې دې پیدې دې دواړو نا رو رو دې تا تیار کړو چې دا پرې خود غواړي ښا ولیکن اول زلو داسې د باطن نشو پرې خود ښا تاسلو رو مسلوه او حکم او پاغا احکام او اطل سکی او دلتا کی دیو سوال پیدا کن چه دغا سی خدا نور کارو نوم دا سی چه پیدا بکی اونشتا و نقصان بکی اونشتی سن کارو نا ویلی کتا چه خیرات که دیکی خون پیدا شتا دی خلق مارشو او جزان او غریبان خوشحالشو خستا خو تاوانو شو کنا وروتا نو قران و سره دا بیا زکه وی چې ویس الونه کما ځان کړي دا خو یو ځل تیر شوی وو خدای و سره دی وجن دی وجن معات کا ها چې خلکو خیرات پکې مراوله هغه دا سنه دی هغه ټول خیر خیر دی ها هغه کې نقصان بالکل نشته ها نو ګور دی تاسو کې استانا چې ما ځاین فقون سخرج کومګه دا الله پلار کې دلتا سوال اصل کی دغه وخا چې څومره خرج کو ټول مال ک نیم مال ک سوره مال قل العفو هوا یوتا چې زیاتی وی استاد ضرورت نه چې کوم اصلي ضرورت ته داغه نه زیاتی نو واستان نه دي هغه د اجدان او غریبانو مسکینانو حق ده قل العفو عفو زیاتی ته ویل شي کنه ها ګور داوم داسې حکم دی چې د انسان په عقل باندې پرې خوځو ولې هر بنده په خپل معاملې پوي کنه نو څوک داسې چې داغي آمدن کال پس راځي زمیدار خلق یې سي کنه هغه سوچو کې چې را مونږ وي خپل دغه کړه دې حساب کتاب چې زمونږ د کال آمدن او سلویخ ذرا دی او خرچام شل ذرا دا منگوی پوری حساب کن نوی دا شل ذرا دا نسیوازی داستان دی خوا قل العفو داستان ضرورت نزیاتی دی او کاغوی چی نظمان ضرورت خو نپورا کی سنگا کور دی خپل دی او آباد دی او ساروی مارویشتا دی لنگا یاسو او او شته دی او یو خدمتگار شته دی چې هغه دل هتیل مالګه کوي او شته دی با تا ضرورت پوره شو کته وای چې نه دبا گاډه اخلم او ضرورت نه سی واده او ضرورت نشته کته وای دبا ټیوی اخلم او دا کارونه کوي هغه ضرورت نه دی دا څه خو به تر روزین ته وای چې اجازه اخلم نه نه ضرورت پیجن یار سوخه قل العفو او آیا چې زیاتی وی د ضرورت نه قرطبی وی ما فضل عن حوائجکم چې تاسو د حاجتونو اصلي ضرورتونه سیوای ضرورت خو د بنده دی ته دی چې د باد باران نه بچي کور یی او دی ته دی چې راشن شته دی د الله فضل دی د خوراک سکا کو او چاته لاس نه نیسو فضل خبر دا چې کوم د کور دې ته ضرورت وي ښا دا نور ضروري نه دی ښا هغه نه خلاصي کی بیا الله وی چې پويږي هغه چې آمدن د میاشتې چې زما تنخواه راځي شل ذره ده او ما حساب کړی چې زمونږ کډیر خرچ کونو پیندلو ضرورت نه راځي نو بل دغه نور خپل د ستا حق نه دی ښا ضرورت څه کنه کذالک یبین اللہ لکم الآیات دادا اللہ شان دے چی بیانی استاو دپارا آیاتون اخپل احکام لال لکم تتفکرون دادی دپارا چی تاسو فکر ہوکے فکر پسکے ہوکے فی الدنیا والآخران دا مطلب دو جہتین مسلی دی نو پا دوارو باندی با نظر اچے پا دنیا باندی ہم پا آخرت باندی ہم دغه کوي چې ډیر خلقي ناغي بس د خلکو خبري او ریزلی او ریزلی نور څه ناغه چې کور کې سینا ټول راواخلي او وېدا الله په لار کې ویل کوي دا واړو به سکی دا ماشومان به سکی دا موږ خپل لیدلی زده چې بیا به ماشومان کورونو کې ګرځیدو خیر به وخته نلتا تنوي لې چې په دنیا د دنیا کې به موږ ځان رسوا کې ځان له بپریزي چې وخت په تیریږي او د بل د سوال نه به بچ کېږي په دنیا او آخرت یې څوک دای چې بالکل یې د آخرت لپاره سره څه شي نه داغه په مال کې الله وی نه آخرت لپاره هم کوه دواړه باندې رې چې وخت کې کومه دعا ته رسوا وګ چې فکر وکړې د دنیا په حق کې او د آخرت په حق کې هم ها صوفیت نه بل معنا اخلي زګه هغه هو په خپل لوګي موګي نه کوي کنه دبل طبقي تناست راغي وي چې فکر وکړي په دنیا کې چې دا فانی ده ا فکر وکړي په آخرت کې چې دا باقی ده نو خيار هغه ته وي چې فانی پریدي او باقی اخلي الله وی دنیا ما اخله دا خو هم په نیمه کې پریدي آخرت واخله سوچو کې ها پینځم ذکر کې حکم دی یتیمانو ولی اکثر معاشره او پذی باندې خراب او د خلکو معاملات پذی یتیمانان به پاتې شو جهادونو پلاران به پکې شهیدان شو او داغه اولاد به ټول تر ته پاتې شو نو یتیمانان نه وکړ ډاکو سالکان او سجن کې دا وکړ دا غیر ډیر ګران کارو نو خلک وی چې مونږ د خپل اولاد بچو تربیت نشو کولیو نرا تا پردی پاسی شو گورا بیا بس چل کی حکم راگے تپوس کی استانا پا حق دیت ایمانانو کی قل اصلاح اللہم خیر و آیا وطان دا جدائی دا دید پارا غردان اصلاح اللہم خیر چیزان لجدا و دی لجدا بسرو لغاو پکی نی بیا خطرو پکی نی دا حرام وغیرہ کنا وین تو خالیتوهم دا غی مقابله کې او کنا مال وسره شریک وې ټول ساسو دې یتیمانانو په یو ځای باندې خوره نو هم سید صدا دبل زین نذیر راغلی په اخوان کوم ساسو خلق دې ساسو رونه بای ګان دې ساسو روی رونه دې خوره یو نه دې یو دا معنا ده دیم دې اسلام معنا دا ده وای وتا چې بس اصلاح تا ګورن اصلاح تا ګورن که اصلاح پا دی کی چی او دے که زان سرام دغسی که که اصلاح پا دی کی چی جدا که زان سرام زان نام دغی کیم دار اصلاح اللہ و خیر او که خام خواه انتو خالی توم شریک ویدی سرمال فیخوانو کم نستا سرون دی پا دی کسی گناہ نشتا ولیکن خیال کواه واللہ یعلم المفسد ګورې الله پیجنې هغه سره چې دی یتیم مال خوري هغه ته مفسد وي دي من المصلح دا هغه چا نه چې هغه دی یتیم د مال حفاظت کوي دا خو جدا جدا خلق دی ولله خو پیجنې ګورې ښا نو لري له خپل خپل بدله ور کوي ښا ځواله جایز دی بنده خپل حال ته ګوري ښا وکړه کله دا شو شي کنه چې دا یو خبره لازمی شي دا یو ځای کول د مال نلته به خامخا یو ځای کې وړي چې دا سی یو ځای لکه دا وخت به واخلو ښه چې ته یتیم له مال ورکې چې دا ځان له جدا کې ده ها هغه جز به کم ځای کې او دا مونږ به خپل دا ځای کې اول تکي ډاکو خبر شي نو بس هغه وته نو تختین داسې مکو په داسې وخت کې داسې معاشره کې موجوده کاوه د ځان نه ښه چې څنګه خپل مال حفاظت کړي نو دا به هم کوي په دغه وخت کې بیا تخالطوهم مخلوط مال بیا صحیح شو کنا دا دیر لازم شو پدی بانده خواه ولو شاء الله لعنتكم قد الله خوخویم اوی راده کوله چې تو پدی خپلو باندیس بندیانو باندی سختی کم نو سختی بکری و تاسو باندی دیر سختیم آنتکم دیر سختی تاوی ولی دی سمت لب دی لعنت پا عربی کی دی تاوی چې دیو بنده لاس مات شي را پریوزی انو لور شی پلستر و تواچی خوب پزه نشی پیزایی اچه بیا لور شی او ڈاکٹری و گوری و یرده خو بیا پزه کول گواری اچه دا بیا پزه که نو دیتا عنت وی نو دیر خلق یقی وی دقا سی خدمه پزه کوا ولی چې څه بیا ماته یې په دویم ځل باندې نه سمره نقصان دا ډیر ګران کار ولې انا تکم داما دا ډیر له مشقت څخه چې ویلې وي چې ستا ځان له جدا او غله جدا او پیټه جدا او پنغره جدا او ځکه او ارسو جدا دا ګران کار وکنه په یو کور کې لا انا تکم ان الله عزیز بشکل لا زور ورده تپوس وکي خوص دکن کئی حکیم چه حکمت والدین و محلت ور کئی شپگم حکم ذکر کئی چه اکثر معاشره پس خرابی در طول در معاشره مفاسد بیانی قرآن خواه چه معاشره تا بسات پدیسی دونو سر رسی اب یا خاص کر پدیش شپگم خبره چه سوک رشتہ کئی ناغا خو خوشحالی گی اگر ټول خاندان کنه چې واده وکړو دا وکړو او دا د ملک سامان ناراضه وکړي په چرته د سنت نه نه خبر نو په تاسو رښتیا وکړه چې دې ناغه نه رښتیا خوا ته دوستانه دښمنی جوړه شو ولی زکات چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې تام دا عالم او د دنیا رواج دار چې تنکه المرأة له اربعین دي چې کله رشتہ ګوري ځنل د دغه درو سلورو خبرو خیال ساتي چې مالشته الک نوکر ده کنه او کله کې وی جزاد یشته د دې تپوس کوي او د نسب تپوس کوي چې دا سوق دي دا تپوس نه ښه او دا تپوس یې کوي چې جنې څنګه ده کولی ده کړل بس او څوک پکې د دین تپوس هم کوي خو خلک پګشته نبی صلی الله علیه وسلم دانو رکه د دې یوې خبرې تپوس کوي چې دین یې څنګه ده او خلک څنګه ده منځ او تاسو عمل او عقیده توحید دا پګشته کنا مشرکان یې او زیارتونو علی او تعویذونو علی ورالت ته تاسو نه په غضب باخته شيخه او هو هو هو غضب باخ د خپل کور نه پیرخانه جوړه کی لکه چې دا خاندان هټول ته وزګري چې عزیز خاندان نه کم بند لړ شي او زه ته نو غزا کی دا تعویذونو مدرسه جوړه شي از دمنو مدرسه جوړه شي بیا وسکه دا ځکه وي چې مخکې تاسو د دې کوي چې عقیده صحیح ده او کنه ده کچره دا خلق نو بیا مونږه رښتا نه کو دي څه وړي ظالمان یې وي خو یې چې نه مونږه خو با مونږه درسونه اورو همونږه شرکونه نه کو همونږه زیارتونه نه ځو اخزي لږه کې دروغ وي کنه چل جوړي کنه او تاسو روان داس کې غازي او چې کله رښتاو کی کنه توبه توبه نو بیا بس کله دلتا او کلالتا کله دلتا اپ سبا قرباني په دیوان لچی وی ماته په درې مروازه وی چې سټي وتا پا نو یې زه خدا کار نه کوم او ماته په درې مروازه وی چې په دې لم سی باندې را کو زه شاو دې دا باندې ما وی چې او ماته وی چې میاګانو کرو وځو خو زکار خراب شو کنه بس کار خراب شو رشتہ خراب شو اوس به تاسو یو سوې غي او بل سوې نو دین خزاده چې زموږ کې نه خو پورا ریسرچ وکه او هغه خلی ته وګوره ګاونډیان نه تپوس وکه نور خلکو نه تپوس وکه خلکو ته معلوماتي کنه ها چې دې څنګه دی وسنګ نه دی ها ولا تنکه حل مشرکات ماخله پنیکا سره مشرکان خزین حتا یؤمننا ترې پوری چې دې مؤمنان شي عقیدې صحیح شي او قران ورته خوې عقیدې ورته خوې نو چې ایمان او اسلام صحیح شي نو بیا کوي حتا یؤمننا ولا امه مؤمنه اوغه وینځه چې مسلمان ده موحده ده که دنیا په حیثیت کې داسې چې وینځه ده خلک ور پورې خان دي ولوی خیر من مشرکتن دا ډیره بهتره ده دا غي مشرک خزینه ولو عجبتکم اگر که خوشالي تاسو لره مالونه ده غي نسبونه ده غي او جزاتونه ده غي چیرې داسې داس خلک دي الله وی دې تم ګوره اسمان ته ګوره عقیده ته ګوره د دې خیال مخک ساته ورته او دا صرف پکې بیا یو خبره جدا شوه و صورت ما ذکر راشي چې دا اهلی کتاب چی کنه هغه اگر که مشرکانی و دا هغه په حق کې الله اجازت کړې نو چې تاسو ته نه کولی شئ او غیله باندې ورکوي دا غی په حق کې دا خبر راغله او سورته مائده کې بیا راځي ولا واجبات کوم دې یو تر بیان کوم چې دا وی لونه پنې کا سره واخله او بل طرف ولاتن کې هول مشرکین امر کوي خپل لونه خويندې مشرکان خلق لرا حتا یؤمنو ترغی پوری چیغی مومنان شی اموحدین شی او شرکون پریدی ولعبد مؤمن خیر من مشرکن که یو غلام دی مرئی چی وطوی خوا اگر مرئی مومن و موحد دیر غرد دی مشرکنان ولو اعجبکم اگر که خوشحالی تاسو لرا مالونا و دولتونا و حسنونا دیم و دیتا بینگوری ظاہر تا بینگوری خواه پس قرآن پخپل دا آغی وجہ بیانی چی دا مشرکانو کسو نقصان دے چی اللہ منکل مسلمانان چی دی سر ورشتی نکوین اللہ وی اخکارا نقصان دے اولائی کائی دعونا الاناری دا مشرکان چی دی آغی خلق را بلی وورتا دعوت ورکی ورطان نفو دی سوالو کنو گور دا قرآن جبا احکام لکھا دا ایت سوک نمانی چیغی چرتاغی پاک پلوی منگا سوک ورطا را بلد منگا خود ورطا بچکووی خوا نا قرآن وی دا شرک ترا بلد دا ورطا را بلد سکا دی شرک و کفر نبا ور جوڑی گی کنو سبب دې نسبت سبب ته وکړه او بس دا خلق ګوران عادت دې کوم دې کې کینې بل خبره بني سره دې چې نور خبره په دنیا کې ډېری دا که دا اوس چې کوم خبره ولیکن دا وی بدقه خپل خبرې او خپه وي چې ګوراو دې ارتونه بند کړو خلق بطو جنڈی شکرانی بیولا اوڑی نغیو سرم بن کلو پدی دیر خاپای خا نبت دینا بشوروشی کن خا نو دا شرک سبق بخی بیالتا یدعون ایلن نار واللہ یدعو الالجنت والمغفرت بی اذنه اواللہ را بلیتا سلرا جنتا سمت لب الله تاسو ته وی چې مسلمانانو سره رشتہ وکړي زکات مسلمانانو دا کور جنت ته چې باغې کې توحید دی باغې کې سنت دی دا دنیا کې جنت ته ول مغفرت او بخښنه ته باذن په خپل حکم سره وی بین آیات للناس دې جواب شو چې الله هم چرته نو یو را بلل نو دا آیاتونه نه دي نازل کړي بیان یې آیاتونه خپل الناس یې خلقو د فائدې لپاره لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دی عبرت حاصل کین رضا وکړي رحمه خبره واخا درشتي خبره ډیره اهمه خبره واخا او زم ډیر خلک ته چې ری په ګډارو حسابینا ودا تاسو به کې بل سره وېستل چې دا شرک دی ارسه تشرک وایې وي کله سو پنځه کواچین ودا شرک دی کله سو تار او تعویذ واچین ودا شرک دی او کله سو کوی چې یا ځان را رسن ودا شرک دی نو ته شرک ستا وې تا زو شرک معلومی کنا دا خو قرآن او سنت وی چې دا ټول شرکونه ځان ته نو ساتي ها وما مسلکی د بیمارې الله وی ځان ساتي د هر قسم بیمارې نه کاغه اصلي وی دک شرک چې مخکې ذکر او کاغه عارضی وی ويسالونک تبوسکستان عن المحیض په حق د بیمارې کې قل هو اذن هو یو ته چې دا zarar دی فاتذل النساء فی المحیض نبیرت شیز زنانونا پا وقت بیماری کی ولا تقربون او منیزی کی گیزی تا حتی آیت حرنا ترغی پوری چی دیا پخپل پاکشی چی مدی پورشی لسرزی او یا فیضا تطوحرنا اکل چی دی خپل صفائیو کی فاتوهن من حیث امرکم اللہ نرازی دی تا زکا چله تاسو ته امر کړی دی د دې لپاره چې ډېر خلک داسي اذان په دومره حیا نه کړی الله وی دی کې څه حیا دا خو د الله حکم دی د دنیا خبره ده بهشکه الله محبت کوي دا چا سره چې بار بار توبه وباسي ګناونه تن شي وي توبه وباسي او محبت کی داغا چا سرا چیزان پاکی دخل صفائی خیال ساتی نو در دید پاری کن چیزی سرا دی انسان صفائی راشی ام دو ظاہری بدن او دو ظاہری لباس ام دار چی ایمان یہ کمزوری نو پورا چی ایمان یہ نمی نو کامل شی حب التوابی دغه انسان سره قدرتی سوچ پیدا شي یره زه خو لیوانه یم زه خو نه پوهیدم اما ډیر غلط کارونه کړی دي نو بس بیا جمعات کې ناشتی او تواګانې توبې او باسي ښه مخې شي دې تک نه ښه نساءکم حرسلکم بیبیان استاسو باغو پاړې نستاسو فاتو حرسکم راتل کوي د خپلو پټو تان ناشه تم سرنګ جستا سو خوخی وقدمو لانفسکم دا ګور اتم حکم دی ها وقدمو لانفسکم څه مطلب په هر عمل کې نیت پکار انما الاعمال بالنیات نو په دې عمل کې باندې نیت دی چې الله مال نیک اولاد راکی چې هغه زمانه رستو زما په کور کې خلیفہ پاتې شي او هغه زمان رستو زمان د دعا د پاره ذریعہ پاتې شي اچھا هغه سکه نیک عمل زمان به سره پرخای ها کزی یاد ما کیر ما که زمان مخلی او که ناخلی او چې هغه عمل کین زمور په لار سره پرخای کنا ها وقدمو یو زمان ابن عباس من العمل الصالح نیک عمل بلیږي کنه نیک عمل داوم د کنا ها او بل دام وی وقدم التسمیتا پدې کوم کلمه شته ده چې نبی علیہ السلام ویلو چې دا کلمه او دا دعا بوایخه چل اما جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا وقدم لانفسکم سینیت واتقوا الله ويرجوا ذلنا واعلموا فوش انکم ملاقوهم تاسو به خامخا الله سره ملاقات کوئ نوغه ملاقات به د چا کامیابی او د چا نه د چا به کامیابی او بشر المؤمنین مؤمنان له زیره خوش خبري ورکه ها چې چې دې ملاقات په الله سره بالکل کامیابی دې به هیڅ نقصان او داغ نه وي. نه هم حکم دې د الله تعظیم وکړي، تعظیم د الله او تعظیم د الله دا مخکې سره لګي چې قدیم ولین په کوم خلق چې خپل ځان نه مخکې عمل لګي ناسي هغه دغه کلمې او دغه دعاګانی نو څه کې ورپسې وي چې د الله د نوم قدر کوین دا به هم پکاریږي او په دې وتا سول الله جنت درکوي چې بس د الله نوم اخلي چې یا الله الحمدلله سبحان الله اوس ډېر خلکو دینم به قدرې کولا د الله دینم به قدرې کولا ها یو خدا وا چې بس سنسه خبره او قسم په خوده ګوروته اجم داس او عرب دغه وی والله بالله تعالی په یو ځل وی والله بالله تعالی چې دا اکار وسو کار نه دا د الله د نوم به قدرې شو کنه چیر وخت نو وخت له خبره مبر نه د دنیا سکار یو بس نو یو دا چې دا د الله د نوم به قدرې ده الله نوم خو په ډیر مقدس ځای کې اخلي او په ډیر عظیم شان عمل کې به اخلي بل دا چې خلق بعد د دې پر د الله نوم غستو چې ګناه به کو الله نوم به وا په قسم په خدای چې کتا سره ما بیا خبرې وکړې په لور مسلمان ته به وي او قسم په خدای کما د خپل مور او پلار مخ په کپن کې وړي وې اسی وینه کنه خیر کپن کې خو بیا جات نه وي دا سوګندونه به خواړه د نیکو نیکو کارونو نه عملونو نه قسم په خدای کې ځابې د جمعه تماندل لاله مها لا عرضه لایمانکم مگر زوینم د الله نه تګه دا واړوي نه خولوخه نه خا د خپل قسمونو او لکه یو شی ځان ته مخ کې تاکید لټکي اول یې کنه د الله نوم مداسه کو بچ نو څه خبره او څنګه کوي نو دا بي عزتي شو یو دا معنا ده عرضتن اځه معنا مگر زه نوم د الله منکون کې دا غشي زونه د پاره چې تاسو په سوګندونه کوي هغه سيزونه ټول نیکارونه هغه نیکارونه او تاسو دلانو واخلې چې نه به کو دلانو دې ولا معنی کو سبب دې وګرځاو چې ځکه نه کوي چې دلانو مې واستل چې بیا ته خلق مينت کوي کنه چ خبرې کاوه وسره او ګوردا خو انو دی وته وی چې د الله نوم یې غستره څنګه وسره کوم او کا وای د الله نوم دې دې لپاره غستره چې ته وزن نه نیکه نه منی کې عرضت لایمانکم جمع د یمین قسم توي امرات نه اغا کارونه دي چې قسم په خوړې شي او دې تفسیر ده ها ایمان سدي دال انت برو یعنی تاسو بچا سر احسان نکوه و تتقو او تاسو با نیک عمل نکوه و تصلحو بین الناس او تاسو با اصلاح نکوه ده خلق پمیند کی نو کارو نخو دنیا کی امدغ دی نیکی کول چا سر تبرو او تتقو احسان کول او نیک عملی کول او د خلق میند کې روغه جوړه کول کارونه زالي ان تاسو دین سوګند کو ته ایمانیکم د الله نومم د دې لپاره واغستو چې د باندې کې نکوم زبا تقوا نکوم زبا اصلاح نکوم نو توسکه دا خو خلق دې لپاره اخلي د الله نوم چې د باندې کامل کوما زبا مل نقزا کوما زو بیا نو سوار نکوما زو بیا زغ نکوم سیګرټو دې لپاره اخلي ښه اته د ګناه لپاره اخلي دا ایدا سکنا انت برو ولی سوک چا سر احسانو کی سو پیسی میں سی ولی ورکی کنا او بیا دو داغی پنمین کسو داغ راشی ایا مطلب داری چی داغ زیت تلال شی داغ دیری تلال شی ناغا وطارو دا چی ستو نکی دیوی داخو نسلے ہو خوا ورد سره ما څومره احسان کړی دی او دما ته چې څه تمونو کو بس او کله داسې چې مانځلې سو کراولې دلته چې رانن دلته دکان مانځله ها حقانی تزوایې وی راوستو یو لسکا لکی سبزی به خرصولا دلته اونځو کو او واپس لاړو ناګه مرګری ته وی اذا تا زکم زیت راوستو اگر خواڑو دواو نکڑا قسم کب دیا دیو سوگن دیو خوڑا چیو دی جماعت تن راز او دغا سید چاپین کے خبری کئی روغ صلح کئی او دیکھ با خام خواتا پس خلق لگیائی کنا او خلق وزدتا خبری استرگی براو باسی نو بس تو بیاوی چیزا بچاری نکوم سوگن دیو خوڑو دا خو ټول دا گور اول ابو بکر صدیق سوگن کلیو چیزا با پدی اخپل خورایی باندی مامازیو خورایی با اتوائیو او چاری نان نفقاو احسان با سرنکو مخا نو حکم راوی کنا چی که با سرن او نو بیا اقرار وکړو چې الله بس زنیم پوښوي نو بیا خپل کار جاری ساتم ها نو زاد الله زنم به قدرې ده چې ته په داسې ځای کې اخلي چې نیک عمل نه کوي نو بد عمل کوي چې احسان بن کوي خلق سره او تقوا عمل بن کوي اسلام بن کوي خلق میند کې والله سميع عليم الله دې اوریدون کې دار چا خبرې او الله پوی گزار چا پنیت باندې دا هغه هم حکم دی خو قسم ذکر راغنو تفصیل یې کوي چې سوګن سو قسمه دی ښا لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم ننسی الله تاسو لرا پاغه خطاو قسم نو تاسو خطا قسم یو دال چې اوسړی چپات نه ای علم و تنی دیو خبری او کلا کی پدی باندی جاو دا کار شوی دا در او سوگن پی کئی امند که اگا نی شوی اگا سی دی دا غلطی و تراغلی خوا ادی پی سوگن کئی نو دی پدی که خطایی خطا کی گی ندی ندی نیوالی پدی باندی خوا باللوی پی ایمانکم نبی کفارشتا نبی گناشتا پاخرت کی خوا ازویم دلغوی معنی دغه کوي عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چی دا دا خلچ و سرادت شوی چی قسم دی واللہ تاللہ دایا دی خوا دی روڑا قسم تا قسم نوی پتی کنیشتا دی نوی بی ایمان کن خوا ولیکن یو آخذکم لیکن نیسی تاسو لرا بی ما کسبت قلوبکم باغ سوگندو چی دا ذرن آم کری نو زړه نه چې کیږي نه بیا د وکه سوال یو په دروغ یو په ریشای نو ته اتې دې کې چې اتې دا د دروغ واه ده ها خپويږي او خو بیا هم په سوګن کوي هغه کار نه شوی څنګه خلکو ته پته ده دته هم پته وي او دې په دروغ باندې سوګن کوي دې ته یمین غموس وي ځکه غموس غپی ته وي دلته والله جهنم کې غپور کوي ها چې دروغ باندې سوګند وکړي اره په هچ بحال کو سوګندونه کول کنه د خپلې مرګرتیا په وجه د دوستۍ په وجه د خپل ولې په وجه ته به وي چې زه به د سوګند وکم ها نو پر دې مکه با د دوه په حق نو هغه به دعوه وکړه اځو به سوګند وکړه دا دی دا هغه پیواله دی حضرت امین غموسوی خواه زمان پنیز باندی پدی که کفاره نشتا خواه بس زجانم غپشتا دی کفاره بگی نشتا دی خواه امام شابی سی بوی دی که وم کفاره ورکی اس نور باغتا معلوماتی جسنگ بورکی خواه کفاره خواله ورکی سالی چی قسم مات کی نو دی که دماتو لسو مانا دا لیکن نسی تاسو لر پاگئی چه غس کری دون استاسو واللہ غفورن اللہ بخشش کون کدے مہربان بخن اکی حلیم او صبرناک دے صبر ڈیر دے لکہ چان غلطی و خطائی شوی کنا اللہ تصوینا پدی مسلو کی خواب لسم حکم ذکر کی ایلا دیکھئے ہم قسم دے دکا غی سر راوڑ خوا خدا خاص قسم دے اگدا دے چھو سر قسموں کی چھو اخپل کور والا تا خوالا بالکل نراض ما چھو دا دن نہیں نزو باری ما چھو دا باری نزو بدن نہیں ما دا سوگندو کی چھو نبا نزدی کی گا اس مسئلہ خو لکہ شریعت دعویٰ چو دا پزڑ کی یہ دیکھو بخبری دا خپل دین ناو دا اسلام نا کنا یا خدایا دا وقت خونو کنا دا سی وقت چو خبری دا تاو پتی چو پدی سوگن کی وصلور میاشتی آده نو دین اب ایلا جوڑشی او چو دغا دی پکی آده نکلی نو دا تا ایلا نوی خوا ناگی دان لو بیا حکم دی خوا چې دقه سیوي او زړه کې سلور میاشتې وي چې له دومره بوده کنه ها اوس موږ بګورو که سلور میاشتې د صبر او نکړې شو او دینه مخکې مخکې ور سره روغ صلح وکړه کنه نو کفاره باور کی دغه سوګن مات شي کنه سوګن چې مات شي نو کفاره باور کی ښه چدو سوگان کم کفاره ده صورت مائده کی براشی خبر او کور نور سم ده پخپل حال لخوا او کنا سلور میاشت تیر شوی اده اکلک شو پخپل خبر بانده ده کفاره نه خوب بچ شو ذکر چه پا سوگان بانده بلکل کامیاب شو کرن خدارا چه کور روان شو بس زیبت نه دا مسئلہ دا ایلا دا للذین یؤلون من نسائهم دا پار دا آگے کسانو چی قسمو نیکلی دا خپلو خزنا تربس و اربات اشور انتظار بکی سلور میاشتیم پابندی بکی فا انفا او کوی نکلی شوا او میان میان کی روجو اکڑا روجو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ تو خیر دی گناہ ہوتا نشتا خکاری کڑے دی زن لے کور سام کو اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان حضورا چی کفار بور کی زکی سوگن دی مات کو فَإِنَ عَظَمُ الطَّلَاقَ ایو پیس کار نکوی یہ کڑے ہو طلاقو زکی روجو نکڑا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بیشک اللہ اوریدن کے دے اپوا تا یو لسما مسئلہ دا طلاق شروع کر والمطلقات ویتربسنا بینفسهن ثلاثت قرو اغزنانا چو طلاق ولور کلیشی انتظار بکی پخپل زانونو باندی دری حیزہ دری بیمارے داد آگی عدد تے طلاق ورکلیش واقع پل شرطو نا پکی دی چې خدا سي زنان له طلاق ورکړي شي چې رخصتي نه ده شوی تش نکاح قدرې شوی او طلاق ورکړي شي نو بس حق ما ده ها هغه کې عزت مې دت نشته ده هغه کار آسان ده هغه حکم برازي وي زما هغه واچ طلاق ولا ورکړي شو لیکن د معشوم مسله وا هغه بیا سلاس ته قرو نشته اجه کله وړو کې پیدا شې نو بس عزت ختم شو که په هغه ورځ پیدا شې چې طلاق ورکړي نو بس ختم ځکه هغه کې وزه د حمل له رستو براشي ها او که داسې وا چې د هغې بیماري نه راتله قرو نه و نو بیا دا دی چې درې میاشتې اورای صورت دا شرطونه پکې دي خو دا زوره مزله پکې دي د پاره مقرر کړه چې جدایي خاصې هم راځي که نه جدا کېږي خو لیکن اوس پته نه لګي اسې نه چې دا زنانه ولګي او پردی امانت بل پل اوسی نو دی دریو وقتونو دی دریو شمیاشتو که بخواه مخواه پتاو لگی معلومات بوشی کنه خواه خو بیاون که دی که معلوماتو نشو نو دا دی ظلم نکی دا دی اوئی کنه دا خوبدان نو تخو معلوم دی دا دی اوئی کنه چیرگنی زما بګېډه باندې ماشوم شته او کدی ونوي او دا کار وکړو ډېر لوی خیانت وکړو ځکه وی ولا يحل لهن چری د دې لپاره روان دي او جایز نه دي ان یکتمنا چې پټو ساتي ما خلق الله فی ارحامنا هغه ولد چې الله پیدا کړې د دې په ګېډو کې دا ظلم باندې کوي کنه او سره شرط لګی ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر کچری دې ځان ته مسلمانان وی کنه کچری و دې دا خیانت نکي حق باندې پټي دا حق پټول لیکنه ها کچری دې ایمان راوړون کی په الله باندې پر د اخرت ها بل فائدہ ذکر کوي چې دادری بیماره پکې ولی مقرر کړی نوی دا خاص دا دید پارا چه ارادی بدلی گی کنا وقت پا وقت پا یو وقت که ارادی سمرا بدلی گی نو ٹک دا دی با دا غا وقت که غصاو چه دا طلاقی والا ورکلو غصبو او که دی چه دا تمرا وقت دن دی که بدا سو وقت راشی چه دی با خوشحال شی رضا بشی کنا او دا خپلی خبری نبا واپس چه خپیمان بشی نو بس چه کور تلالو خیر دی غک دی نکی نو دا در رو جوش وخا اجازت او شو یہ پخلی باندی ہوئی چی دخ پیمانے ما او دماستا بیا با آغا سی جون دی لکا مخی چیو دکا شو بس ار قسم رو جو کول یا قولن یا عملن خا دکا ہوئی وبعولتهن حق بردهن دغه زړه خواندان د دې ډیر لایق دي واپس اغستو سره په ذالک په دغه موده کې دنه دنه ان ارادو اصلاح په دې شرط کده دې اراده ای چې بیا و چری داسې نکوه د ګډیر له یو بنده په نشي او خلې نه اوخیږي او بیا دا ګوره یو ته جاړی بل ته جاړی او استاد لراځي او پوښی کنه ها جو هو ما ته خو د دې خبرې وزن نو معلوم ما ته خو وزن اوس معلوم شو ان ارادو اصلاح کې راځل لري بیا خپل میان کې د اصلاح کولو نو بس دا قربا بیا جوړ شي زړه په زړه باشي او بیا نور نوی نوی خو ګران کار دی دی ته ځکه احق برده نوی ښا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د دې زنانو لپاره حق دی پرې خپل خاندان باندې او په شان داغي چې په دې باندې حق دی په جایز طریقې دواړو طرفین حقوق شته دي مثل الذي عليهن بالمعروف هغه دې ته معلوم دي په چاوي چې بالکل مساوات دي الله وینا وللرجال علیهن درجه ناری نو د پاره په دې باندې او مرتبه شته دي چې بیا رستو سوره نساء کې براشي بما فضل الله بعضهم یو خو الله فضیلت ورکړي دي او بل و بما انفقوا من اموالهم بل ټول کار او خرچي مرچي ارس د دې کنه خرچی راوڑی جامعی راوڑی سامان راوڑی ټول کار د په سر دی او دی وجه نوی دل اللہ مرتبور کردی دا او گور عزیز او حکیم سوک دی اللہ سمات لب اشاره کئی چی گور تا تا دمر اختیارات نشتا چی تا خلقو تاوی چی بس دماغ خوخ دا کار سو سرکو نا اولی زن نخده جوڑه دا ډیر ظالمان دا سیخه الله زور اور دته زور اور نه او حکمت دار چې تعالی لکوټی اختیار در کړی دی بدی کړی دی تعالی اختیار در کړی تا ته تعالی شرافت او عزت در کړی ته دا غي نه غلطه فائدہ اخلي دا وګورو ته پس دا غي اقسام ذکر کړي تطلاقو یو سو قسمو ندی یو تطلاق رجعی وی اگا آسان طلاق دی چیز آگه نا پس تخ پیمان شی و لار شی نباز اگا طلاق ختم شو چی پابندی و پکی اگه تا رجعی وی خوا اگا کم دی چی یو ذلی یا دوا سیوانا دریم تنا بس دیو او د دو حکم دار چې دې کې ډیر آسان استاد لوتا ستارو جو کول ته ضرورت نورې تاجت نشته اځم قسم هغه دی چې خزم مطالبه کوي چې مال طلاق راکا طلاق خدا خو نشي کولی چې وسړی ته وایي چیر بز زما جون دل تخنه تیری گیا ٹک دا دو عرص دیر دی خدای دیر کی خب بز زما جون نتیری گیا او نمی تا سر بنیتشتا نم نور سو چگنی را تو بدرنگی یاد نانا خب بز او خیر دی دا سیدنا خیراتی منو گوارما چی اگا مہر دی را کرده دی سو کالی تولیو پینزه تولی کسو دا ابا دل واپس درکو اکا نور غواری نوم دل درکو ما کمال طلاق راک دیتا طلاق بالمال ویلشی او دا دی نوم دی خلا دیتا خلا ہوئی خوا او علا چی دا خاون رضایی وری خوا کدا ارسو را مال ورکی خوچی اگا نرزا کی ننشتا بس چې هغه رضا شي نو که په پیسو رضا شي که به پیسو رضا شي ها هغه طلاق ورکی نو دغه طلاق دی تباین وی جدائی را ل اوس که چیرې بیا د دې یو بل ته اراده کیږي نو نکاح وتړي خو بیا هم دومره ګرانه خو نه ده کنه بل ته خو به عزت ناراضي کنه دې ته خو لا وی ها دغه دې سره هغه طلاق مرګري دی ها دې سره چې هغه طلاق لفظ نه وي بلکې سي وي ته په ما حرامه انیت یې همدای ته زما نه جدای انیت یې همدای ززا کور ته ځه انیت یې همدای او اختیار ستاده پاتا له اختیار در کړی دی انیت دای دا ما طلاق دی چې بس خبر ختم شو او ګجری بیا اراده کین نکاح بغواړي صرف ها حضور چې دی کې وزن تپوس کی چې تا دا الفاظ وی کنا چې ته په ما حرام یې نو تاسو مطلب نو کو دی چې دا مې مطلب وکړه چې بس طلاق ها ها ها او که چې ته مولا او طالب او غوې چې نا د دې حرام معنا خو په عربی کې عزت راځي عزت نو دا خو زما دا مطلب و چې ته په ما ډېر عزت مند دی یاره خو خیاري کنه ها د بابا څه شو ها طلاق نشته دی دې کې بدته ضرورت راځي ته کېدای ته کنایات وایي کنه دې ته کنایات وایي دا پټ طلاق دی په مطلب یې څوک نه پوهیږي نو چې د څو وي نو د دخلې له اعتبار دی کفا او سلورم دریم برستو راځي ها الطلاق مرتان هغه طلاق چې دا غي نه پس رجوع کیږي نو هغه دي چې دوه کرته ای کرته دوه کرته سمانه یو یو ورکو نو چې سو وخت تیر شو بیا وخت راغی د طلاق نو بلی ورکو نو دې ته سنت طریقه وای ښه سنت طریقه ده خو په دې څوک پوي مرتان په کرت باندې څوک پوي دوه کرت ها هغه یې ولا راخلاصې څو وخت نو طلاق رجعی دوه کرت ها د دې حکم څه دی حکم داری پا امساکم بمعروفن یا خساتل لی پا خی طریقی سرا چخ پیمانشیم او پا عدد کی دن دن و تروجو کیم چنیم پوشوی او دیر پیمانیم نبس دا ساتل شو پا خی طریقی روجو کول خوا او تصریحم بی احسان یا جدا کول لی پا خی طریقی تصریحم بی احسان اگر دغا دی چه بس مزا تیر شواو تا روجو نکڑا پیمان نشوی نبس جدائی را لکھو تصریحم بی احسان جدائی را لدی تویخا خود دغا خبر کئی چه جدائی را لکھ لیکن دې ودا کار کوي چې کله دولت طلاق ورکړي ها هغه نو ویلي خو سبته واپس اخلي نه کاغه مہرو کاغه کالیو کا کور اور پسې لیکلو کار سو دعوت نه اخلي نه ولي زو ورکړي ورکول سلام دا خو د وعده خلاف ورزيدا ډېر ګناونه دي پکې ها ولا يحل لكم نذير واستاسو زپاران تاخذو چاخله تاسو د دینه مما ته تمون نشین داغه مہر او مال نه چې ورکړی تاسو دیتا نه باخله اس شی وته نه اخله او دا خبره خدا چې مونږه مخکې وي چې هغه چې په خپل ول ورکی چې واله وی غزان له خاټیک ده هغه ته هلع او یې په خپل ځای سیدا چې هغه په خپل ول ورکی او مطالبه ته نه کوي چې زما کار خلاص کا بیا ټیک نه الا دې سره دا خبره کوي الا ان يخافا هو مگر کچری یری دو دا دواړه خزا خاون او پوی دو الله یقیم حدود الله چې دې دواړه نشي پورا کولې احکام د الله چې د خزه او خاون احکام دي حقوق الزوجین هغه دې نشي پورا کولې چې نشي پورا کولې نو ځان ګناګاری کنه چې څومره وخت تیریږي نو څومره ځان ګناګاری او هغه د خبره نه مانی ځان له ګناګار شو د حق نه مانی وګورو ته او دې د هغه حق نه ادا کړي ځان له ګناګار شو نو چې څومره وخت تیریږي نو ګناونه ګټي نو د دین یاری ته نو ځکه په دې باندې صلح او مصلحت وکړه فین خفتم کپویږه تاسو اے مشرانو خبره زمره دا چې مشران تورسه ده ولې خبره چې ښکار شنو محله کې ټول خلق خبري کنه ها دې مشران او کتا څه پويږي الله يقيم حدود الله چې دې خونه شي پورا کول احکام د الله په خپل میان کې او مشران زګه پويي چې غي منزل ازي راضي ویره چې مونږ زور ازون دې کور کې زوګ او شوري ډاکټر صاحب دې کور کې زوګ او شوره روح جګړې چې دا ولي زګه مشران ته خبره چې ارواح پکې جګړې ښه حدود الله فلا جنا علیما انشت گنا پدی دوالو فی مفتدت بی پا حق داغا مال مہر کی چدا خزے ورکی پا خپل خوخا باند او فی دیتی جوڑا کردی دخوا فی مفتدت بی چبت دا واخلا کنور غواری دون در کوم دلا مال دارا بوانو خو بس دماغ مال کاغذ راکا بس وردی کی والا تلکا حدود اللہ ایداد اللہ حکام دی فلا تا تدوها نو دین اوړې ما بیا ته مکوې چې څنګه الله ویلې دې نه اوسې کوي ها اگر واستو بیان اوړې دلخه تجاوز کول ورستو بیان اگر چا چې تجاوز کو د الله د احکامنا فولائک هم الظالمون یقینا اذا کسان ظالمان دي ها اگر دریم قسم دادي ولي مرتان دو تا وی کنه به ذکر کړو نو چې ورپسې راځي نو وسوي می دریم فإن طلقها لا دریم طلاق ده او د دې حکم په خپل واره قران وی ښه او بل کتاب تا یا حدیث ته ضرورت نه راځي اگر راځي نو د دې خلاف پي ای په خلق ده ښه دا ذکر جوړ کړی دی چې قرآن او حدیث یو بل سره جنگي چې ته وته چې قرآن کې راغلي چې دا نابو ته حدیث کې راغلي ها دا حدیث له بل چاو کنه دا وحي وا څومره یا خدای پین طلقها کجر طلاق ورکړو په دریم ځل فلا تحل له بیا خو نروا کیږي د دد پارا من بعدو پس د دریم طلاق نه بالکل نروا کیږي نه حتا تن کې ها زو جن غیره ترغه پوری چا ونی کاو کی دبل خاون سره راوی کې فقهاو پنځه شرطونه مقرر کړی چې بیا دل راضی کنا پیزو در یابو ندی باقی برا اوڑی ها نگورو رنبه شرط پاکی داری چی دوال اطلاق ورکلو نو دسر باقا عدد تیری چی مخی ذکر شو سلاس تقرو فوراً با ندی اگا عدد با دیکور کی تیری ها ها یو شرط شو دویم داری چکل عدد ختم شو لانا او بس پخپل خواه چرتا ارچا سره چی نکاو که دویم شرط شو بیا دریم داده چی اغاو سر شپات دوا یارس چیو وقت تیر که دریم شرط شو بیا داده چی اغاو لطلاق ور سلورم شرط پینزم داده چی اغاو سر و بیا داد تیری داغی طلاق ور اچیا غیدت ختم شو نزیدی وسیو بل سر رابطه کی بس لار کلاو شو خوا تا دی دریم طلاق کی دمرا مسئلی دی خوا فین طلقها دعوانا او دیکی حدیثم دقا سی دی قرآن و سنت یو بل سرعی گٹاو خٹا دی مشعور حدیث تے بخاری ٹولو راغست تے کنوی اللہ علیہ السلام تے او زنانا رالا او تیوی باز دا سی کنا سما اسی چوئی خوا و نبی علیہ السلام تیوی چې زه د رفاعه خزو ما رفاعه هغه مال طلاق راکړ خو سی په کې پرې نه خوځو درې طلاق راکړ نما نکاو کو د عبدالرحمن ابن زبیر سره د بلیا د اوسره نکاح کړو عبدالرحمن ابن زبیر سره ای فما وجدت معه الا هدبه صوبي وی اوسره سنو دا پولیس کې اوسره نبی علیہ السلام ورته وی وستا سمات لبې بیا رفاعت واپس کیږي هغه وی او پینا اخپل جبکی وطوی چه حتی تذوکا من عسیلتی ہی ویذوکا من عسیلتی نشوا بس کیا دی نبس گورا پیغمبر اموی کنا ادی ہوئی پی ددریو نیو جوڑی گی ادی یو نس جوڑی گی بس اڈو جوڑاواتی ما کنا دا چا وی لوچې جوړي پیغمبر خدا نه ویلې هغه تا هغه خزه تا چې په ذکر نه یو جوړي ګورځه په تاسو د نشتري کړه دا خبره هغه ده چې مونږ وی چې کوم زنانه چې نکاح شوه دي او ناغي خاون لیدل دي نه خاون هغه لیدل دا او داغه وخت کې طلاق ورکړنو کدري ورکړنو یو ته جوړ شو کشلی ایوار کرنو یو تی جوڑ شو او پا دی حق کی خود عبداللہ ابن عباس قول لی مخبلا چگلی او سغیر آگی و تیوی ویرم آگو طلاق ورکلی خو اسی ارمان میں پیرے جوڑ لی بولی وی سل طلاق میں ورکلی ناگو تیوی دا دری طلاق شو او دا نور چیزی نمین خطوات شیطوان تا چې الله ویلو چې مزه یې غواړي تور په ځلا دا خطوات شیطان ده هغه ته نوې چې دا یو شو انور نه وی درې چې شو دا شو اړې خبرې وته وکړه د دې هم دقه مسله دا غواړي ها او دا مسله د سلور واړو مذهبونو ده امام ابو حنیفه هم دا وی امام مالک هم دا وی امام شافعی هم دا وی احمد ابن حنبل هم دا وی چې د دریو طلاق نه پاسو دا چا وی د دې دقه حکم دی دا په دې امت کې سو یکدو کا خلق دی ابو داود ظاهری او توي داسې نور ابن حزم وغیرہ دا غي مذهب راټی کړی او داولی وی دلیل دا پیش کئی چه طلاق با پا سنت طریقہ باندے ورکا ہے اچونکہ دا پا سنت طریقہ ندی دا نکی ہے بلی ندی وی خدا دی چیئے پا یو وقت کی یو پا بل وقت کی بلم یاش کی بل بلم یاش کی بل دا سنت طریقہ او دیئے خو پا یڑا باندے ورکی وی دا نکی ہے انگوی دا چاوی چا نکی ہے تګورا دا رفاعت کوم طلاق ورکړیو کنه دای څوک نشي ویل چې په دغه طریقه ورکړیو نه ځکه عبد الله ابن عمر څومره نږدې دی پیغمبر ته د حضرت عمر سیبزی دی څومره نږدې دی هغه طلاق ورکړیو خلاف سنت په بیماری کې ورکړیو ابھی مارے کی طلاق ورکول خلاف سنت تی بدت تی گناہ دی دیر تا حضرت عمر راوی نبی علیہ السلام لا ویردی علک دا سکارو کو ما سر امشور نوکڑی او طلاق ورکڑی دیو پا بھی مارے کی ورکڑی نبی علیہ السلام ورطوی ورطوی ہے چی روجو گو تو کی حضرت خنو تیر شو کر چی روجو گو تو کی حضرت سی وطنوی چی اگر طلاق ندی شوی ځکه چې هغه بدعت سنت خلاف دي ها. انو ته وایي چې عبد الله ابن عمر دومره نږدې دی پیغمبر ته او هغه ته دا علم نه و چې ګر طلاق په طهر کې به ورکه او په حیض کې به نه ورکه ها. او رفاعت په توله کې چې هغه بل ملک نه راغلی دی دا چا وی چې هغه په ترتیب سره ورکو فین طلقها کاغه بل ول طلاق ورکل او هغه شرطونه ټول پوره شو فلا جنا علی مانشته ګنا په دې دواړو ایت راجا کبیا یو بل ته واپس کیږي ان ظننا او په دې شرط کده دې دواړو یقین او ظن مراد دلته یقین دی ښا ان یقیما حدود الله چې پوره وکي د الله احکام وتلک حدود الله اذا چ بیان شو د الله احکام دی یبینها او بیان دې لرا لقوم یعلمون خدا کا قوم ز پارا چیغي پزان پو وکي دا نه چ ټوک اور پوری کوي ها. مسله ذکر شو طلاق اوس چې پدې کوم رسونه رواجونو د جاهلیت نو دا غي رد کوي ها. هغه دا چې طلاق نه خلق بل څه جوړ کړیو جاهلیت کې چې خوځې تبه نقار کې دو نو طلاق به ورکړ نو چې هغه موده ورور او پوه چې اوس خو جوړ موده پوره کیږي رانه جدا کیږي نو جوړي روجو به وته وکړه چې زنه پوه شي اوس په خپل خبره خپل ایمان یې ما ها چې څو وخت به تیر شو نو بیا به ولا طلاق ورکړي چې پوه دې به چې اوس خو رانه جدا کیږي بیا براغ چیر بندې ما بدلن غلطی کی انسان خطا کا پتلائے او پوشوی نیم او دان بیا یا خدا دے سوات لبو اغیل زور ورکاو بس نی ساتلا و نی پری خودا اللہ و ادامو کوا ہے خواہ و اذا طلقتم النساء کل جتاو طلاق ورکلی خذولا فبلغنا جلہن او نزدیشی غخپل نیٹیتا بس پاگی کی یا لسرد یا شپگرد دا سپاتی فامسکوهن بمعروف یا خوصات دی لراب خپ عزت او سرحوهن بمعروف او یا جدا کے او پریک دے دی لراب خپ عزت باندی بس چی مدت تیرشی نو جدائی را لی خدا کار مکوے ولا تمسکوهن ضرارا مبندوے دی لراب مبندی مکوے پدی بایند پارد ضرر ورکولو لتا تدو چی زیادتی ہو کئی شرما سر پاول کی بد کری دی نو وست نظر زور باسما نا نا نا تو دا تا دید پار رشتا کولا جاہلانی کنا خا لتا تدو وسم دا جہل لپ دنیا کی خا ومن یفعل ذالک آسوب چی دا کار کئی فقط ظلم نفسا دی خوئی وی پا میں ظلم کرے دے دا پی وہ ظلم کو ما او خپل ذات نه وباسما الله وینا دا ته ځان سره ظلم کوي غي سره نشي کولې او دې قران ته نه ګوري ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی سیاتون د الله پټو کو سره دې له وسوک راځي عمل به پکې دا خو الله تاسو ته نازل کړی دي وذکروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ نعمت الله په تاسو باندې وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه اوغا چې نازل کړی دی الله په تاسو باندې کتاب او قران والحکمت او سنت دا دواړه هغه نازل کړی ښه چې یو بل سره جنگ واما چې حدیث کې خدا سره راغلی نو قران کې څنګه راغلی عجیب خلق دی یعذکم به الله تاسو ته په دې باندې واعظ کوي نصیحت کوي ادیب سو باندې واز کوي دا مولا نه پټ کوي چواله دي د خو سر نور څه کتابونه راوستري ښا ډوډی قایې راوستره او شکور تمام راوستره دا کتابونه راوستره الله وی قران باندې بواز کوي من الكتاب والحکمت یعذکم به ښا واتقوا الله یریګه دلانا ارسب سمشیم او کنه تقوا داس یو شی بیا بیا الله زکه یاد دی ښا چې کله بنده د خدای نو یریدو بس یریګه د الله نه علم او ځان پوکه په دین باندې ځان خبر کې د قران نه ولي قران سوې قران وی چې ان الله بكل شیء علیم غیب دان الله دې لوی ځان نه دې پیغمبر غیب دان نه دې او جوګی غیب دان نه دې او پیر شیطان غیب دان نه دې ا پیریانو غیب دان نه دې خو ته د قران په مسله نه پوه شوې قران خو توحید بیان دی ټیک د نوري مسلې په کوم شروع کې خدا نه یې ری چې والله بكل شیء علیم الله پارس باندې خپويږي وګور دا په تدبیر المنزل کې یو له احکام بیان شو اول انفاق دویم قتال دریم اشهر الحرم سلورم خمر او میسر او پنځه اصلاح الیتامى او شپغم نکاح المشرکات او مسله د حیض او اتم اصلاح د نیت وقدمو او نهم تعظیم د الله ذنوم ولا تجعل الله او لسم اله اله او لسم مسله طلاق ادا او پوره کوي تر اخره پوره اتل احکام د تدبیر المنزل ها چټی شو آخر دعوا جمعه به چټی ها تر قیامت پورې